Welkom bij OVT. Vandaag gaan we luisteren naar het tragische gezang van de o-o, een vogeltje dat op Hawaii voorkwam. In 1985 werd de zang van het laatste mannetje opgenomen. Hij probeerde daarmee een vrouwtje te lokken, maar er waren geen vrouwtjes meer. Die waren al uitgestorven. Straks een gesprek over uitstervende diersoorten en hoe daar in het verleden naar gekeken werd. En de Rubik's Kubus bestaat 50 jaar, de wereldberoemde spelkubus met die gekleurde vakjes. Hij werd uitgevonden in het Hongarije van 1974 en groeide uit tot cultobject. Hoe die ontwikkeling is gegaan en wat de aantrekkingskracht nog steeds is, daar gaan we over praten. Fresco Samsin is hier met boeken. De column is van John Jansen van Galen. We praten over de eerste Haagse vredesconferentie en in het spoor terug een portret van tuinicoon Mien Ruijs, de grondlegger van de modernistische tuin. En iemand met een verfrissende zelfverzekerdheid. Ik heb een talent en dat moet ik gebruiken. En ik zal, hoop ik, tot mijn dood toe dat talent blijven gebruiken. Straks meer in het spoor terug. Maar nu eerst dit. Wacht, ik wil hier even ingrijpen, want de heer Dassen stelt nu dat de PVV een extreemrechtse partij is. En dat is een vergelijking met het nationaal socialisme. En dat gaat mij zes. Voorzitter, wat een onzin. Ja, Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma kwam deze week in aanvaring met Kamerleden over het gebruik van de term extreem rechts. Laurens Dassen van Volt gebruikte de term om de PVV mee aan te duiden. Bosma greep in en zei dat er met de term verwezen wordt naar de PVV als nationaal-socialistische partij. Wat is extreemrechts nu precies en hoe kunnen we die terminologische verwarring historisch verklaren? Voor de uitzending sprak ik met politiek historicus en populismekenner Koen Vossen. Hij blikte terug op wat er gebeurde. Nou, ik denk dat Martin Bosma viel even uit zijn rol als neutrale Kamervoorzitter. En ging zich bemoeien met het debat. Omdat hij dus niet prettig vond dat de PVV als extreem rechts werd betiteld. Maar zijn grote zwakte daarbij is dat bijna iedereen had dit kunnen zeggen als voorzitter. Maar hij nou juist niet. Omdat hij nou juist een verleden heeft met het strooien van allerlei betitelingen aan de ene kant. En aan de andere kant ook met opmerkingen dat we zo ruim mogelijk die vrijheid van meningsuiting moeten interpreteren. Dus ja, dat is natuurlijk hoogst ongemakkelijk. Ja, want eerder verdedigde hij in de Kamer nog dat alles gezegd moet kunnen worden. Ook de term extreem rechts. Blijkbaar is hij geswitcht. Nee, het is inderdaad niet consistent. Nu noemde Bosma de term extreem rechts een nazi-vergelijking. Hoe kijk jij daarnaar als wetenschapper? Nou, je zou kunnen zeggen, je hebt de verzamelterm extreem rechts, die gebruikt wordt voor een hele serie bewegingen. Over het algemeen trouwens is die pas gebruikt na de Tweede Wereldoorlog voor een nieuwe, wat dan eerst ook neonazistische bewegingen werd genoemd, neofascistische bewegingen. Maar in bredere zin zou je kunnen zeggen, extreem rechts is een verzamelterm voor al dat soort bewegingen. En één van die bewegingen is natuurlijk het nationaal socialisme. Dus die term is pas na de Tweede Wereldoorlog met terugwerkende kracht eigenlijk onder andere gebruikt voor het nationaal socialisme. Maar het is dus breder dan die beweging. Wat is de huidige definitie? Over het algemeen wordt extreem rechts wordt dus benadrukt dat het antidemocratisch is. Het wil een ander politiek systeem, een autoritair systeem. Het is gericht op een etnisch homogene nazistaat, hè? Dus in die zin ook racistisch. Het is vaak agressief, geweldsverheerlijking, dat soort zaken die hangen eraan vast. Dus extreem rechts zou je kunnen zeggen is een verzamelterm voor allerlei autoritaire rechtse bewegingen. Zoals je die vooral voor de oorlog, maar ook na de oorlog nog wel, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, Spanje, Franco, hebt gezien. En daar, ja, je zou kunnen zeggen, daar past de PVV niet helemaal goed in, die familie. Nou, verantwoordde Laurens Dassen zich door te stellen dat het verdacht maken van rechters, journalisten, tuig van de richel noemen en bevolkingsgroepen buitensluiten genoeg reden geeft om de PVV extreem rechts te noemen. Is dat terecht volgens jou? Nou ja, kijk, er zijn allerlei grijze zones, hè, tussen verschillende groepen. En in het begin werd ook vooral die term extreem rechts ook gebruikt voor die naoorlogse bewegingen als Front National, de Centrumdemocraten. In het begin ook even de LPF, maar daar begon het al een beetje te wringen. In eerste instantie kwamen er dus termen als gematigd extreem rechts. Nou ja, dat is natuurlijk al een beetje een rare term, hè? Gematigd en extreem tegelijk. Toen kwam die term radicaal rechts eigenlijk op als een soort nieuwe term die moest aangeven dat er toch net iets anders aan de hand was dan bij extreem rechts. Maar dat wil niet zeggen dat er niet heel veel overgangen zijn en grijze zones zijn. En die zie je inderdaad ook bij de PVV. Kijk, bij radicaal rechts zie je dat ze wel de democratie als zodanig accepteren. Campagne voeren tegen de democratie, maar wel een bepaalde interpretatie hebben van de democratie, waarin de rechtsstaat en de grondwet duidelijk minder belangrijk worden geacht dan de volkswil. En of de rechtsstaat of allerlei internationale verdragen daar nou van zeggen, want dat is niet mogelijk, dat is minder van belang. Dus zitten ze wel aan de rechtsstaat te tornen, zou je kunnen zeggen. Dus het is een grijs gebied soms, maar over het algemeen, zeg jij, zouden de kenners de PVV dus klassificeren als rechtsradicaal? Ja, over het algemeen wordt de PVV inderdaad in die familie van radicaal rechts geplaatst. Bij Forum voor Democratie zie je bijvoorbeeld al wel de neiging om daar al wel meer extreemrechtse elementen te zien, omdat je daar wel eens zinspelingen hebt gezien, zinspelingen zeg ik daarbij, op het gebruik van geweld of in opstand komen. Het probleem daarbij is ook nog dat, kijk, extreem rechts, de meeste extreemrechtse standpunten, die zijn lastig om in het openbaar te uiten, omdat ze strafbaar zijn. Dus er wordt ook wel gezegd van veel radicaal rechtsen zijn een front stage, zoals dat dan heet, gematigder dan backstage. Ja, precies. Dus radicaal rechts kan ook een soort tussenterm zijn voor als je nog niet kunt bewijzen dat een partij daadwerkelijk antidemocratisch of gewelddadig is, maar het misschien wel zou kunnen zijn. Ja, maar daarin zit meteen weer de lastigheid, want dan ga je wel speculeren. Dat is heel lastig. Bosma heeft eerder in een interview in de Volkskrant het volgende gezegd. Mijn stelling is dat extreem rechts niet bestaat. Wat ze extreem rechts noemen is een vorm van socialisme, nationaal socialisme en daarmee een linkse stroming. De generatie van 68 heeft later geroepen dat Hitler rechts was en daarmee heel rechts in discrediet gebracht. Wat zegt hij hier nu eigenlijk? Nou kijk, wat hij doet is, hij probeert rechts en conservatief en nationalisme, eigenlijk die smet van fascisme en nationaal socialisme daar weg te boenen. En dat is soms ook te makkelijk misschien wel gedaan, hè, van dat vanuit rechts je al snel bij het fascisme bent. En hij draait het daarmee helemaal om. Hij maakt echt een hele extreme tournure om dan vervolgens te zeggen, ja nee, maar het is eigenlijk gewoon links. Maar hij zegt daarmee toch ook, Hitler noemde zichzelf een nationaal socialist en dus was hij een socialist. Maar dan volg je dus de regel, wat je jezelf toe-eigent, dat ben je. Dan kan je je toch nergens meer aan vasthouden? Nee, het is gewoon een ontzettend rare redenatie. Die bijvoorbeeld al om te beginnen over het hoofd ziet dat het eerste wat Hitler deed toen hij aan de macht was, was sociaaldemocraten en communisten in kampen stoppen en de communistische partij verbieden. Dus ja, dit is een uitermate rare redenering die ook door geen enkele historicus serieus zal worden genomen. Maar die past gewoon binnen het politieke spel wat hij speelt. Waarschijnlijk vindt geen enkele partij het leuk om extreem of radicaal genoemd te worden. Hoe zien de partijen die wel aan die definitie voldoen, zeg maar, zichzelf dan graag? Nou, vaak als niet ideologisch, als centrum, hè, of als blok, of als voor het volk. Bij Centrum verwijs je naar de Centrumpartij van Hans Jan. Bijvoorbeeld. De Centrumpartij, hè, met die poster niet rechts, niet links. Hè. Het idee van wij stijgen uit boven dat miserige democratische spelletje van links en rechts. Daar geloven wij helemaal niet in. Wij zijn er voor het volk. Dus zij wijzen eigenlijk alle, ook al die termen die te maken hebben met het democratische spel, wijzen ze af. En daar horen natuurlijk links en rechts ergens ook bij. Nu zegt Bosma ook in dat stuk, wij zijn een heel saaie Hollandse partij. En de Centrumpartij van Janmaat plaatst zichzelf ook in het centrum, in het midden. Is het dan ook een soort strijd om wie het nieuwe normaal kan claimen? Tuurlijk. He, dus je ziet vaak ook dat gezegd wordt van nee, wij zijn niet extreem, onze tegenstanders zijn extreem. He, dat is iets wat je heel veel ziet. Of wij zijn niet radicaal. Een partij als pak een beetje D66, die zijn pas radicaal met wat zij willen. Moet je gewoon toegeven, dit is gewoon onderdeel van de politiek om elkaar etiketten te geven binnen dat politieke spectrum. Waarbij je zelf inderdaad je over het algemeen als normaal ziet en de ander als abnormaal. Nu wordt er vaker gezegd, die termen links, rechts, zijn die nog wel van toepassing op het huidige landschap? Je zei wel, er is een soort consensus over wat men links en rechts vindt. Dus dat geeft natuurlijk wel enige houvast. Maar er zijn ook steeds nieuwe termen in de maak. Jij noemde nativisme. Ja, nativisme is een term die veel gebruikt wordt voor die radicaal rechtse partijen. Je zou kunnen zeggen dat het een wat defensievere vorm van nationalisme is, die niet gericht is, zoals het oude nationalisme, zoals we dat van voor de Tweede Wereldoorlog kennen, op veroveren van nieuw gebied, hè, zoals we dat bij nationaalsocialisme zien, maar veel meer op het zuiveren van de eigen natiestaat van vreemde elementen, het voorrang geven aan de eigen oorspronkelijke bevolking. Daar wordt dan vaak de term nativisme voor gebruikt. En ik denk dat dat ook een hele goede term is om een partij als de PVV mee aan te duiden. Ja, ik hoor Laurens Dassen nog niet per se dat in de Kamer gebruiken, geloof ik. U bent een nativistische partij. Het is een heel technische term nog, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat was populisme ooit ook. Hè? En ook extreem rechts is een term die tot de jaren, nou zeg maar 60, 70 nauwelijks gebruikt werd. Tot slot, verwacht je dat deze taalstrijd de komende tijd nog doorgaat in de Kamer? Oh ja, dat verwacht ik wel, ja. Dat blijkt nu een gevoelige snaar bij hem te hebben beroerd. Nou, daar zal de oppositie misschien ook wel eens gebruik van gaan maken. Alleen om hem ook aan te geven van hoe neutraal is deze voorzitter eigenlijk. En dat zal in de toekomst ook wel worden uitgespeeld. Ja, dat was Koen Vossen, politiek historicus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Eerder schreef hij het boek Rondom Wilders, portret van de PVV. De column van John Jansen van Galen. En zo zitten we dan met een kabinet dat geen kabinet Wilders mag heten, maar het wel is. Hij trekt aan de touwtjes en twittert erop los. Wat is er met ons gebeurd? Hebben wij het verkeerd aangepakt? Nu in heel Europa het populistisch rechtsradicalisme, zo heet het, oprukt, is nog het enige gewest waar het geen voet aan de grond krijgt, notabene Wallonië. Wallonië! Dat roept beelden op van verlaten fabrieken, vervallen binnensteden en Marc Dutroux. Maar ze hebben er volgens de jonge wetenschapper Leonie de Jonge wel een cordon sanitair dat staat als een huis. Met rechtsradicalen praat je niet. Een cordon sanitair, dat hadden wij ooit ook. Weet u het nog? Hans Janmaat werd genegeerd en met de nek aangezien. Ik interviewde hem, maar dat was tegen de toenmalige journalistieke code. Je moest hem en zijn centrum Democraten juist doodzwijgen. Elke letter of minuut aan hem besteed gold als één te veel. Heeft het geholpen? Janmaat ging roemloos ten onder, maar dat lag misschien meer aan zijn klunzige verongelijkheid dan aan dat cordon sanitair. Na hem kwam Pim Fortuyn, die heel wat meer flair had, maar aanvankelijk ook geboycott werd, of zoals hij zelf zei, gedemoniseerd. Dat veranderde drastisch door de moord op Fortuyn. Wij van de pers dachten allemaal dat we het verkeerd hadden gedaan en te weinig hadden geluisterd naar de boze burger, zodat het van de weeromstuit soms lijkt alsof er alleen nog maar boze burgers zijn. En Geert Wilders? Hij wordt genegeerd, nog gedemoniseerd. Hij hield zichzelf in de schaduw waar hij onbelemmerd groeide. Hoe pakken die dekselse walen dat aan? Toen op Zwarte Zondag in 1991 het Vlaams Blok de stad Antwerpen veroverde, besloten ze ten zuiden van de taalgrens dat nooit. Niet bij ons. En ze sloten een pact dat het tot de dag van vandaag stand houdt. Hou ze overal buiten, praat niet met ze, interview ze hooguit zakelijk, maar niet in talkshows of lollige lifestyle dingetjes. En het werkt. En niet, zegt Leonie de Jonge, omdat de Waalse rechtsradicalen zulke sukkels zijn, maar omdat de middenpartijen daar nog dicht bij de mensen staan. Politici houden zitdagen in het plaatselijke café, en als je een baantje, een huis of een vergunning nodig hebt, klop je niet vergeefs bij hen aan. Dat soort politiek dienstbetoon willen wij hier niet. Dat noemen we cliëntelisme. Mooi zo. Maar het betekent wel dat we tegenover Wilders met lege handen lijken te staan. Hij belooft de Nederlanders hun land terug te geven. Wat belooft Timmermans? Hadden we Wilders dan, zoals de Walen deden, naar het verdomhoekje van een cordon sanitair moeten verbannen? Nee. Zolang, zou ik zeggen, een politicus niet openlijk van zins is de democratie omver te werpen en dus aan verkiezingen mee mag doen, moet je zijn of haar opvattingen serieus nemen en ze bestrijden waar dat geboden lijkt. Maar Alexander Pechtold was de laatste die het probeerde. Sindsdien neemt niemand het meer echt tegen Wilders op en sommigen, zoals Dylan Jezilgus, nodigen hem zelfs min of meer uit tot de regering toe te treden. En zo zitten we dan nu met de gebakken peren. Een politiek bestel dat huiverend in een hoekje kruipt en zich koest houdt, afwachtend of de grote boze wolf misschien struikelt op zijn pad. Dankjewel, John. Je zei net, ik heb Hans Janmaat geïnterviewd. Hoe ging dat interview? Oh, dat ging. Dat kreeg een verrassende wending. Het was verwarde theorieën, maar hij woonde in een schamelhuis in Tweehoog. En onder hem woonde een Surinaamse familie. En hij stelde er ontzettend veel. Dat was een topgozer volgens hem, die Suriname. En hij wilde maar al te graag ook met die Suriname samen op de foto. Om aan te tonen hoe breed hij was. En dat mocht? En dat mocht. Goed. Maar ja, ik denk dat we nu, als we nu naar Hans Janmaat kijken, dan vinden we hem mild waarschijnlijk, toch, zijn uitspraken? Ja, hij is voor uitspraken veroordeeld als wij willen de multiculturele samenleving afschaffen. Dat is volgens mij een politiek normaal voornemen, maar daar was je toen strafrechtelijk voor veroordeeld. En dat zou nu ondenkbaar zijn. Iedereen kan dat soort dingen zeggen. Goed, we zijn opgeschoven, dus hartelijk dank, John. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Dat de natuur onder druk staat, is elke dag in de krant te lezen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat van de circa 15.000 onderzochte planten en dieren bijna 20% dreigt te verdwijnen. 1 op de 5 dus. Maar wanneer is dat besef van uitstervende natuur ontstaan en hoe dacht men daarover in vroeger tijden? Over die ontwikkeling stelde Hans Mulder, conservator natuurlijke historie van het Aller Pierson Museum, het boek Verhalen van de Natuur samen. En hij is hier. Welkom. Ja. Na de zomer komt er over dit onderwerp ook een tentoonstelling in het Aller Pierson Museum in Amsterdam. En die tentoonstelling noemen jullie naar de vogel die dit geluid maakt. Het lijkt wel een soort van minimalistische muziek eigenlijk. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. We zijn niet bij Vroege Vogels, we zijn bij OVT. Wat horen we hier precies? Dit is het geluid van de zang van het laatste mannetje van de Kauai-o-o. Een vogeltje dat alleen op het eiland, Hawaïaanse eiland Kauai, voorkwam. Het is het laatste mannetje, het vond geen vrouwtje meer. En deze opname is gemaakt in 1985 en volgens mij is het 1987 dat het vogeltje voor het laatst is gezien. Dus de soort is nu uitgestorven. Dus we luisteren naar een dramatische lokroep van iets wat nooit is gelukt. Nooit meer is gelukt. Nee. En hoe komt het dat die o-o is uitgestorven? Nou, veel van die dieren zijn enerzijds, kun je zeggen, van bejaagd ook door mensen geweest. Maar vaak is het ook als gevolg van de dieren die met de mensen zijn meegekomen veroorzaakt. Zoals ratten, katten, varkens, et cetera. Die dan flink, vooral op eilanden, waar vaak ook, maar dat heet endemische soorten, voorkomen. Dus soorten die alleen op dat eiland voorkomen. En als er dan nieuwe dieren worden geïntroduceerd op zo'n eiland, dan kan dat dramatische gevolgen hebben voor het leven op dat eiland. Dus in dit geval ook zo'n vogeltje. Ja. Dus en bejaagd en gelastig gevallen. Zeker de eitjes daarvan natuurlijk ook door andere dieren. Ja. Die onbekend waren tot dan. Over dat besef dat dieren kunnen uitsterven. In het boek is te lezen dat eigenlijk pas eind 18e eeuw doordrong dat dieren konden uitsterven. Wie kwam op dat idee? Dat was De eerste die dat opperde was Georges Cuvier. Die zag, dan moet ik even een beetje terug, want het was al lang bekend dat er een heel veel dieren waren die men gewoonlijk niet meer tegenkwam. De fossielen, de fossiele resten daarvan. Alleen daarvan werd altijd aangenomen, zoals iemand als Thomas Jefferson bijvoorbeeld, die nam dan aan van ja, maar de natuur is perfect geschapen. Dus het feit dat we nu hier de resten van zien, wil niet zeggen dat er niet ergens op aarde toch nog deze soort rondlopen. Want de natuur moet sterk genoeg zijn. Maar even Thomas Jefferson van de Declaration of Independence? Precies. Jefferson en de derde, als ik me goed herinner, de derde president van de Verenigde Staten. Hij was ook wetenschapper. Dat is hem. Ja. Hij was ook wetenschapper, ja. Het gold voor meer van die van die mensen, dat geldt ook. Nee. Maar Cuvier zag dat er dieren, of die stelde eigenlijk dat de dieren in die aardlaag te zien waren die echt nergens meer leefden. Ze is de eerste die dat vaststelt. Om even terug te komen op je vraag. Ja, precies. Ja. En hoe werd er op dat idee gereageerd? Van, hij dacht dus van ja, deze dieren zijn echt nergens meer terug te vinden. Die moeten zijn uitgestorven. Wat vond men daarvan? Ja, dat is. Kijk. Als je ervan uitgaat dat de schepping van God volmaakt is, dan moet je er ook van uitgaan dat, zoals Jefferson dus ook poneert, dat er geen dieren kunnen uitsterven. Want ze zijn volmaakt. Ik bedoel, en als je verdwijnt niet een schakel uit de keten, zoals hij dat noemde. Dat is op zich ook wel een interessante gedachte trouwens. Daar kom misschien zo meteen nog even op terug. Maar Cuvier, de grondlegger, zou je kunnen zeggen, van het catastrofisme, die ziet inderdaad dat er in de aardlagen dieren, of de resten van dieren, fossielen van dieren te zien zijn die niet meer na een bepaalde catastrofe, zoals die noemde, terugkeren. Ja, want wat was dat? Was die theorie van het catastrofisme? Wat je in de aardlagen ziet, wat we nu weten, is dat er 5 keer zo'n grote catastrofe is geweest, waarin soms tot 90% van al het leven op aarde verdween. En dat had verschillende oorzaken. Het kon verschillende oorzaken hebben. De bekendste daarvan is de laatste eigenlijk. Waar toen een planetoïde of een asteroïde insloeg in Yucatan. En een eind maakte aan het leven van alle dinosauriërs. Dat is ongeveer 66 miljoen jaar geleden. Dus dat er zo'n catastrofe op aarde plaatsvindt, is in die aardlagen terug te zien. En dan komen er dus meer dan 90% van de dieren sterft eruit. Maar daarna zie je dus weer een explosie van nieuw leven. En Cuvier, die ziet dat. Die ziet dat. Ja. En wanneer ontstaat dan het besef van bijvoorbeeld de OO, waar we het net over hadden, die is mede door toedoen van de mensen uitgestorven. Hield Cuvier ook al rekening mee dat de mens een factor kon zijn? Nee, want ook Cuvier was ook nog schatplichtig aan zijn tijd, zou je kunnen zeggen. Want Cuvier die stelde eigenlijk dat God ook elke keer opnieuw, daarna, na zo'n catastrofe, de aarde opnieuw volmaakt inrichtte. Dus er was zag geen verandering tussen de aardlagen. En dat is een besef dat pas later, in de 19e eeuw, onder andere door iemand als Charles Lyell en ook Darwin wordt aangetoond. Ja, en hoe verklaarde hij dan die catastrofes? Wat was daar zijn idee over? Nou, eigenlijk vond God kennelijk het nodig om het opnieuw te doen. Hoe hij dat precies bedacht heeft, dat weet ik. Wat er precies een theorie is, dat weet ik eerlijk gezegd niet, hoor. Maar en dan hebben we het. Gaan we naar de loop van de 19e eeuw. Wallace bijvoorbeeld, die gaat dan. Ja, die komt weer een stapje verder in dat besef van hoe uitsterven precies gaat, toch? Ja. Alfred Russel Wallace die stelt inderdaad vast dat er ook tijdens dezelfde tijd waarin die zelf leeft, het zichtbaar wordt dat er sommige dieren verdwijnen. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de reuzenalk. Daarvan werd ook al in de jaren 30 van de 19e eeuw gezien dat het aantal van die reuzenalken dramatisch achteruit ging. En het is een soort pinguïn, toch? Ja, het lijkt een beetje. Het lijkt inderdaad op een pinguïn. Maar hij komt mij. Ik heb vorige keer een pinguïnboek toch besproken en ik herken hem meteen. Jij hebt een beeld bij die reuzen ook. Ik heb zeker een beeld bij die reuzen ook. En ook wel dan een beeld erbij dat mensen denken: oh hemel, hij gaat verdwijnen. Dus wij moeten dit op een of andere manier gaan behouden. Ja. Op een niet levende manier misschien. Ja. Want hoe gaat dat met die reuzenalk? Dus daar is dat besef van die kan misschien gaan uitsterven. Ja, de reuzenalk werd hevig bejaagd door mensen ook. Het is een vrij makkelijk te vangen dier. Een beetje onhandig manoeuvrerend dier. Het leeft vooral in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Oostkust van de Verenigde Staten, maar ook nog in Noorwegen, Europa dus. Er werd dus hevig bejaagd en op een gegeven moment werd duidelijk, dus in de jaren 30 van die 19e eeuw werd duidelijk dat het aantal flink achteruit ging. En na verloop van tijd, het is op zich wel een paradoxaal fenomeen, is dat die reuzenalk ook bejaagd gaat worden, omdat natuurhistorische musea denken van, er zijn er nu maar zo weinig, we hebben nu echt ook een exemplaar voor onze collectie nodig. En dat heeft uiteindelijk bijgedragen aan het definitieve einde van de reuzenalk. Dus het besef is niet altijd gunstig, zeg maar. Niet per se, nee. Nee, dit had ook weer te maken met dat verhaal van Alfred Russel Wallace, waar we het net even over hadden. Die heeft een presentatie gegeven over het feit dat hij vond dat vanwege het feit dat er zoveel dieren, volgens hem ook dreigden te verdwijnen, het nodig was om de kennis over die dieren wel te verzamelen. Want hij zag het volgens goed christelijk idee ook als de schepping als het boek van de natuur. En dat elk leven op aarde ook een lettertje uit dat boek is. Dus op het moment dat je die lettertjes kwijt bent, kun je het verhaal niet meer lezen. Daarom pleitte hij ervoor dat je die dieren, ook al was het eventueel de laatste, toch maar moest verzamelen. Nu denken we bij uitstervende diersoorten ook vaak aan het symbool daarvoor, de dodo. Ja. Maar eigenlijk weten weinig mensen hoe die nou precies is uitgestorven. Wat is het verhaal achter de dodo? Nou, de dodo leefde op Mauritius. Dat is ook zo'n endemische soort, hè, alleen op Mauritius levend. Een grote duivensoort die niet kon vliegen. Die ook geen natuurlijke vijanden had. Dus ook geen instinct had ontwikkeld om zich te verdedigen of te vluchten. Dus een willig slachtoffer was van de jacht. Vanaf het moment dat aan het begin van de 17e eeuw dat de Nederlanders Mauritius bevolken, wordt hij dus vanaf dat moment ook flink bejaagd, omdat hij ook gegeten wordt. Maar net als met de KYOO is het niet alleen de jacht, is het ook, heeft het ook te maken met de door de mens geïntroduceerde dieren. Die dodo die sterft dan al vrij snel uit in de 17e eeuw. Ik ben het precies jaar kwijt, maar ik dacht ergens dat men aanneemt dat het zo rond 1670, 1680 is dat de laatste dodo is gezien. Ja. Ja, er zijn geen geluid meer van, denk ik. Daar is geen geluid. Nee. Nee, heel jammer. Nee, wat denk je, wat voor geluid zou die hebben gemaakt? Oh, nee, daar ga ik me niet aan wagen. Maar ik vind het wel heel, dat je denkt met al die dieren die uitsterven. Nou, ten eerste, dat is natuurlijk ontzettend treurig. Maar je zou inderdaad wel zaak moeten maken om alle geluiden dat we die hebben. En ook de geuren. Dat allemaal verdwijnt. Ja. Ja, want als we tot slot naar het nu gaan. Jullie geven die hele geschiedenis van hoe er naar uitstervende diersoorten werd gekeken. Maar het lijkt toch alsof we in deze tijd sterven diersoorten steeds sneller uit. Ja. Het is erger dan ooit. We zijn wel geroerd als er nog laatste soorten zijn, zoals Lonesome George, de schildpad, of Taffy, de kikker. Maar we doen er eigenlijk veel te weinig aan. Dus hebben we dan niets geleerd of leren we steeds minder? Ja, ik Nou, het is inderdaad zo dat het zo snel gaat. We weten nu, het wordt zelfs dit geologische tijdperk wordt nu zelfs het Antropoceen genoemd, waarin je dus kunt zien dat dat op geologisch niveau het menselijk handelen zichtbaar wordt door onder andere het versnelde uitsterven van soorten. Daar moet ik nog wel even iets aan toevoegen, want Jefferson had het over die schakel, want ik denk dat dat het belangrijkste is, want we denken nu van als er één soort uitsterft, is dat heel jammer. Is dat heel. Hadden we eigenlijk het geluid van moeten bewaren, hadden we het lettertje van moeten kunnen lezen. Maar het grootste drama daarvan is, en dat zie je dan bij verschillende soorten, zoals koraal bijvoorbeeld. Als er één soort uitsterft, heeft dat vaak consequenties voor een hele keten van leven. Dus het gaat niet om die ene soort. Het gaat om het gevolg daarvan. En dat is. Dat is iets waar we echt serieus rekening mee moeten houden. Dus we moeten het eigenlijk minder sentimenteel maken en gewoon echt kijken naar het grote geheel. Ja. Goed, heel kort, wat gaan we zien in de tentoonstelling? Nou, we gaan het verhaal laten zien van hoe Europeanen, want het wordt verteld met de collectie van de Universiteit van Amsterdam. Dus hoe de Europeanen de natuur hebben verzameld, hoe ze die hebben benoemd, hoe ze er op een gegeven moment achter komen dat die natuur aan verandering onderhevig is, hoe ze erachter komen dat de natuur verweven is. En dan kom je in een zaal met onder andere het geluid van de KOIOO en de verdwenen dieren. Maar dan eindigen we met hoop. Goed, er is ook hoop. Dat is altijd fijn. Hartelijk dank, Hans Mulder. Het boek Verhalen van de Natuur ligt nu in de winkels. En de tentoonstelling De Roep van de OO is vanaf augustus te zien in het Aller Pierson Museum. En dan nu dit vreemde geluid. Herkent iemand het? Ja, jullie weten het allemaal natuurlijk. Ja, maar ik herken het ook. Wij weten het al, maar ik herken het wel degelijk. Ja. Oké, nou, het is dus. Het klinkt in eerste instantie misschien als een soort gekke ruis, maar liefhebbers herkennen het wel meteen. Het is de poging om de zogenaamde Rubik's Kubus op te lossen. De wereldberoemde spelkubus wordt deze maand 50. En wij vragen ons af, hoe zag dit cultobject ooit het licht en waarom is hij nog altijd zo populair? Dat weet wiskundige en kubusliefhebber Vincent van der Noord. Welkom. Ja, je hebt een Rubik's Kubus voor je. Ja, deze is een beetje roestig. En ik dacht, ja, klinkt ietsje minder mooi dan die op de opname. Maar, hij moet even geolied misschien. Ja. Hoe snel kan jij hem oplossen? Ik doe er echt maanden over. Ik ben heel slecht erin. Hoe kan dat nou? Je bent een wiskundige. Dan is het idee dat je dat dan heel goed kan. Ja, het is, denk ik, ik ben dan te trots om het op te zoeken hoe het moet. Dan denk ik, ik kan het wel zelf uitvinden, maar dan is toch mijn geheugen niet goed genoeg. En ik had het als kind moeten leren eigenlijk. Toen kon ik beter ook die patronen herkennen. Maar toen heb ik wel deze driehoekige kubus uitgevonden. Of ja, dan is het natuurlijk geen kubus als die driehoekig is, maar de variant erop. Maar de gewone is me nooit gelukt. Ik kan één kant, zoals je ziet. Ja, nou zijn er ook hele kampioenschappen waar mensen van over de hele wereld aan meedoen. De winnaar van die kampioenschappen, de Nederlandse winnaar, die zei in een interview dat hij helemaal niet zo goed is in wiskunde. Dus blijkbaar is het ook iets anders. Is het niet per se zo dat wiskundigen dat goed kunnen oplossen? Ja, het is iets anders. Kijk, de overeenkomst zit er denk ik in. Het is niet dat wiskundigen er goed in zijn. Het is meer dat iedereen vindt die kubus leuk. En je kan aan die kubus iets zien van toch van wat wiskundigen ook leuk aan een vak vinden. Het is het ding. Het is binnen speelgoed, zeker in de jaren 70, 80 toen het opkwam, is het uniek. Weet je, het is geen mens, het is geen dier, het heeft geen wielen, het lijkt nergens op. Het zit in zijn eigen wereld. En toch is het super, super verslavend. Het is de perfecte puzzel eigenlijk, omdat het ding is heel simpel. Je begrijpt precies wat de bedoeling is. Die kleurtjes goed krijgen. En je kan ook bijna niks. Je kan een paar kanten opdraaien. En dan is het zo waanzinnig ingewikkeld. Dus je hebt heel weinig nodig om iets heel moois te maken. Daar is het perfecte symbool van. En het is heel verslavend. Ik zei net dat ik het niet kan, maar dat ding staat nu voor mijn neus. Ik kan het toch niet laten om even te denken. Nee, je zit er heet het aan. Ik zie het. Maar het is net het leven zelf. Je denkt van, ik heb dit blokje goed. Oh nee, nu heb ik het daardoor. Toen ik niet met al die andere blokjes verkeerd gedaan. Ja, laten we eens naar die ontstaansgeschiedenis gaan. De Hongaar Erno Rubik heeft hem uitgevonden. Met welk idee? 1974 dus? Ja, dat is heel leuk. Wat de echte schoonheid van de kubus, wat dat betreft, zit van binnen. Als het televisie was, zou ik zeggen, pak even een schroevendraaier om te zien hoe het werkt. Want zijn doel was niet om een puzzel te maken. Hij had eigenlijk een puzzel voor zichzelf gemaakt. Namelijk, kan ik iets maken wat Nou ja, laten we even kijken. Je kan dit draaien, de bovenkant, een beetje. Ja, dat kan mijn sample ook. Maar vervolgens draai ik hier de zijkant. En dit blokje gaat opeens heel ergens anders naartoe, wat net nog zo draaide, terwijl de rest blijft zitten. En dat is ook heel gek. Dus als bij een sample is het no way dat ik dan de zijkant kan draaien, dat dan de helft van de deksel opeens meegaat. Dus dit ding, alles kan overal naartoe. Maar waarom wilde hij dit maken? Nou ja, hij vroeg zich af, kan dat? Kun je dus iets hebben wat zo flexibel is, maar het is niet. Je stapelt blokjes op elkaar en met je hand pak je ze terwijl je ze vastklemt en alles valt uit elkaar. Je kan het gewoon in de lucht gooien en het blijft heel. Dus dat is. Zijn vraag was, kan dat iets wat aan de ene kant zo flexibel is en aan de andere kant stevig? En ik zou zeggen, het kan niet. Maar hij gaf het niet op. En na maanden prutsen had hij dus iets wat werkte. En hij wilde dat, ja, uit nieuwsgierigheid. En ook ja, als een puzzel, maar dus voor zichzelf eigenlijk. En misschien ook om te gebruiken in zijn lessen. Gaf ontwerp en architectuur aan een universiteit. Maar goed. Ja, hij was architect. Dus ja. Het komt vanuit een soort architectonische. Ja, maar toch van wat kan er? Ja, architectonisch. Ja. En, maar goed, toen ik het af had. En had die stickertjes, die kleurtjes opgeplakt. Om te begrijpen welk blokje was. Dacht hij, oh, wat is het eigenlijk leuk. Gewoon zo een beetje draaien. Oh, worden die kleurtjes mooi. Wat grappig. Oh, dan gaat dat chaos. En toen had hij een uurtje mee gespeeld. Dacht ik, oké, nu weer even terug. Ik doe hem weer even goed. Ik ben blij dat hij niet zo'n gebouw heeft gemaakt. Nee, maar dit. Dus hij dacht, oké, ik doe hem even goed. En toen was hij schok. Het kan helemaal niet. Het is onmogelijk. Ik krijg het niet meer terug. En, maar dat was pas het moment dat hij begreep wat hij in handen had eigenlijk. En toen is hij alsnog, na al die weken die hij had aan het maken van dat ding, is hij nog een hele maand bezig geweest om hem op te lossen. Gewoon zoals de puzzel is. En in die tijd, toen hij begon te begrijpen, ja, hoe moeilijk, maar ook leuk dat is. Ja. Toen beseft hij van, hé, dit is bruikbaar als speelgoed. Maar oorspronkelijk was het gewoon, dus eigenlijk. Uit eigen interesse. Kun je iets maken dat dit kan. Zo draaien. En dan ook nog zo. Ja. En was het nou toeval dat die kubus door een Hongaar is uitgevonden in het Hongarije van 1974? Of is er een soort logische context van die tijdgeest daar? Ja, nou ja. Kijk, als wetenschap moet ik zeggen, dan moet je natuurlijk honderden speelgoeden uit verschillende landen vergelijken. Van de meeste mislukken voordat je iets maar. Mijn intuïtieve reactie is van, er is daar wel een soort voedingsbodem voor dit manier van denken. Van, oh, ik ga gewoon iets puzzelen. Ik ben zelf heel lang begeleider geweest op wiskundekampen voor scholieren. Dat doen we recreatieve wiskunde, leuke puzzels. Ja, zoals dit een beetje, niet de moeilijke sommen. Maar dat idee daarvan, dat kwam eigenlijk uit Hongarije, uit die tijd. Daar bestond het veel langer. En dat is na de val van de muur ook in Nederland geïntroduceerd. Dus ik had altijd zo'n beeld, romantisch beeld van Hongarije in de Koude Oorlog, waar mensen altijd bezig zijn met leuke wiskundepuzzels. Aan de andere kant, ja, je kan ook zeggen van, nee, dit zo'n wereldwijde hype maken en overal verkopen, dat is de communistische economie helemaal niet op ingericht. En ja, die bent er ook gelijk. Iedereen is rijker aan geworden, behalve de oorspronkelijke fabriek die failliet is. En dus, want ja, hoe is die kubus precies naar het westen gekomen? Dus hij had dat uitgevonden. Hij dacht, nou, dat is leuk, dat is bijzonder. Ja, hoe hij is gelijk het ook. Hij heeft het patent aangevraagd. En in Hongarije werd het echt wel een hit. Hij beschrijft in zijn boek dat hij op straat loopt. Dan ziet hij eerst een klein jongetje ermee spelen. En later een volwassen vrouw. En hij denkt van, ze hebben dezelfde blik in hun ogen. Iedereen vindt het leuk. Nee, is ook zo. Maar goed, dat, in Hongarije was het best wel een groot succes, maar dan af en toe gingen probeerden mensen dat ook over de grenzen aan de man te brengen, maar dat liep eigenlijk niet. Er zijn een paar mensen die gewoon erin geloofden, Hongaren die in het buitenland woonden, die heel fanatiek dat gepoest hebben bij speelgoedfabrikanten. Nee, maar je moet dit echt doen, het is echt leuk. En er was heel veel scepticis van ja, dit is te moeilijk voor mensen, weet je, dingen, mensen, dit zijn. Ja, voor mij wel. 43 triljoen fouten oplossing in één goede. Niemand gaat dit doen. Ik ben er gek van. Maar goed, je onderschat het toch hoe mensen zijn. Want het is uiteindelijk in 1980, dus je kan zeggen best wel laat. Maar ik was verbaasd dat het al 50 jaar oud was. Een enorme hype geworden. En gebleven. Ja, en gebleven. 7 mensen of zoiets in de wereld heeft ooit een kubus in handen gehad, schrijft Rubikje. Ja, en gebleven, ja. Mijn man geeft is klassicus. En ik denk dat hij geeft les op de middelbare school. En denkt dat hij liever wil dat mensen in die boeken kijken. Maar het schijnt dus dat die leerlingen al jaren, zolang hij daar werkt, nog steeds heel veel leerlingen zo'n kubus hebben. Ja. En dat kwam ik vanochtend achter en was ik echt verbaasd over. Ja, ik zag laatst ook een kassa-medewerker. Die had hem ook tussen de. Er zijn ook heel veel kunstenaars. Want het is niet alleen. Het is groter geworden natuurlijk dan een spelletje. Er zijn ook het Museum of Modern Art in New York heeft het opgenomen in de vaste collectie. Dus het is groter geworden dan het spelletje. Ik denk dat scheidt ook de mensheid in twee kampen van vind je het frustrerend of leuk. Ja. Want als ik iemand, vooral ik zag een Chinese jongen die deed het tegelijk met twee handen en twee voeten. Nou, dan word ik super geïrriteerd. Dan denk ik, ja, wat kan ik dan eigenlijk? Ja. Ja, het is dus ook misschien wat jij zei van het leven zit ook in die kubus of zo. Het is een soort symbool geworden. Ja, het is een soort symbool geworden voor alles wat moeilijk is. Maar goed, ook doordat het zelf zo'n simpel ding is. Rubik's, je ziet hoe het eruit zou moeten zien. En dan Rubik's zegt er ook van, ja, eigenlijk alles is een puzzel. In het oormens vroeg zich af, wat moet ik eten of zo? Dat is een puzzel, maar daarbij ben je afhankelijk van heel veel factoren. Dit is een ding wat gewoon in zichzelf, in zijn eigen wereldje zit. Je houdt het in je hand. En tegelijkertijd heb je dus zo'n waanzinnige complexiteit. Ja, ja. Maar ook praktisch. Het is leuk om het op te lossen. En ook als je weet hoe het moet, is het nog steeds leuk. Dat zegt ook wel weer iets geks over mensen. Dat je dan toch jezelf heel slim voelt. Maar ik denk dat je hem zo even aan John moet geven. Ja, je hebt heel veel zin in. Maar nu al zenuwachtig. Het is maar, als je vergelijkt met sudokus of zo. Iemand moet iedere keer een nieuwe sudoku in de krant produceren. Dit, je vraagt aan je moeder van, kun je even twee slagen draaien? En je hebt weer een nieuwe puzzel. Dus dat is natuurlijk perfect. Goed, nou dat verklaart ook nog de huidige aantrekkingskracht. TikTok-filmpjes worden ervan gemaakt. Het zal nog wel even doorgaan. Met deze kubus. Hartelijk dank, wiskundige Vincent van der Noord. Je schreef eerder het boek Getallen zijn je beste vrienden, ontboezemingen van een nerd. En mocht je als luisteraar denken, ik heb nog een kubus liggen en ik ben er eigenlijk best goed in. Ik ben het niet. De inschrijving voor de wedstrijd Speed Cubing Nederland is geopend en die vindt op 9 juni plaats. Boeken met Fresco Samsin. Ja, goedemorgen Fresco, hoorde je al. Ja. Je hebt weer historische leestips voor ons. Twee boeken en een website. Ja. Laten we beginnen met de website, want die was vorige keer blijven hangen. Omdat jij te enthousiast was over het pinguinboek. Precies, het pinguinboek vooral. Ja, van Marcel Hanen was dat. Maar nu gaan we het hebben over historische verhalen van Displays.nl. Displays wilde ik al een tijdje bespreken. Het is een website. De verhalen worden gemaakt door studenten. Aangemoedigd door docenten van verschillende universiteiten. En het gaat eigenlijk over mensen die afwijken van de norm. En dan hebben we het vooral over dus mensen met mentale beperking of met fysieke beperking. En alles wat daar in de geschiedenis bij is komen kijken. En wat wordt er dan? Wat zijn verhalen die jou zijn bijgebleven van hoe mensen werden gezien? Ja, nou, heel veel verhalen die mij wel grijpen zijn. Die ook linken naar het heden. Dus bijvoorbeeld een student die beschrijft, zij heeft zelf een dwangstoornis en vraagt zich af, ja, waarom ben ik nou, ben ik gek? Wat is er met mij? En dan duikt zij in, ik denk geschiedeniscollege, duikt zij die geschiedenis in om te kijken van waar zit dwangstoornis al, waar komt dat al naar boven? En ja, dan komt ze bij mensen als in de middeleeuwen een theoloog bijvoorbeeld die dwangmatig opbiecht. Omdat hij moet en hij zal dag en nacht opbiechten. Want als hij niet elke biecht zoveel keer doet, nou dan gaat alles mis. Hoe heeft ze die gevonden? Die heeft ze in de bronnen kwam zij die tegen. En dat wat voorheen misschien werd uitgelegd als van, nou, dat is een hele vrome man die echt spijt heeft. Ja, nu terugkijkend zegt zij, ja, dat is dwangstoornis en ik herken mij daarin. Ja, dus het is eigenlijk kijken naar met terugwerkende kracht toen de labels nog niet er waren. Precies, of het begrip er nog precies. Niet was. En er zijn echt heel veel verhalen. En kijk, ja, dat zegt ook weer wat over mij. Dus ook een verhaal bijvoorbeeld over vibrator. En dat is een bekend verhaal natuurlijk, dat vrouwen werden gezien als hysterisch. En dan moesten ze geholpen worden en genezen worden van de hysterie. En daar kwam dan de vibrator bij te pas, want dat zou ze helpen. En werd geïntroduceerd naast de andere huishoudelijke producten. Dus stofzuiger. En zo werd het dus heel. Dan hebben we het begin van de vorige eeuw. Dus en het werd dus ook heel erg geaccepteerd. Van ja, het is gewoon één van de huisproducten. En ja, dan als je die verhalen leest, dan zie je ook dat de grens tussen wat de norm is, wat gezond is, dat is fluïde, zoals heel veel dat is. Goed, dat is displays.nl voor al die verhalen. En dan het boek King Kasai. Ja. Een nachtelijke zoektocht naar het koloniale verleden. Van Krzysztof Boltanski, niet te verwarren met kunstenaar Christian Boltanski. Ja, familie. Dus okay, ja. En dan zeg ik er gelijk even bij, dat had ik me echt voorgenomen, vertaald uit het Frans door Priscilla van Soest. Daarmee geef ik toe dat ik het niet in het Frans lees. En ik wil dat ook zeggen omdat het prachtig vertaald is. En ik er dus ook vanuit ga dat het prachtig geschreven is in het Frans. Dit boek en deze auteur, de auteur heeft echt wel veel werk op zijn naam. Als journalist, maar ook als romancier. En vaak ook vertaald en uitgegeven bij uitgeverij Cosset. En dit boek gaat erover dat hij het in zijn hoofd heeft gehaald. Ik denk samen met zijn uitgever van laten wij naar Museum Ter Vuren gaan. Dat in België. En dat is het Afrika Museum. En laat ik daarheen gaan. Het mezelf opsluiten, op laten sluiten. En kijken wat daar met mij gebeurt. Hoe ik aankijk tegen de collectie en de sfeer van dat museum. En dat uitgangspunt. Dus hij heeft daar, heeft hij daar een nacht doorgebracht? Ja, dus wij volgen hem in dit verhaal echt. Hij komt aan, want er zit een heel park omheen. Ik ben er dus nog nooit geweest. Wat het eigenlijk ook zo inspirerend maakt. Want als jij nu wel gaat, als ik ga, ga ik daar gelijk met een toch wel een bagage heen. Dus hij komt eraan bij het park en hij neemt je mee echt van dat moment in het park waar hij dan verdwaalt. En dan gaat hij naar binnen. Lichten uit, want hij is nog de enige. En wat is dat? Wat is het voor museum? Het is in 1897 in opdracht van Leopold II gebouwd. Precies. Die wilde ook per se een stuk van de Afrikaanse taart en kreeg toen Congo naar wat gekonkel. En hij moest laten zien aan iedereen hoe geweldig zijn rijkwijde van zijn macht en zijn kracht was. En dus moest er een museum komen voor al die objecten, waarbij natuurlijk het meest spraakmakende was. Dat als je aankwam bij dat museum, dat je eerst door een dorp moest van wat dan heette de inboorlingen. Dus hij liet echt Congolezen overkomen om daar zeg maar te doen alsof ze in Congo zitten. En dan konden mensen langs deze mensen lopen en dan stond erbij niet voeren. En daar kwamen dan in een jaar 1,8 miljoen mensen naartoe. Maar hoe werkte dat dan? Die mensen die stonden daar? Ja, die moesten dan, je noemt het werkwoord trommelen, die werden opgetrommeld, maar ze moesten ook vooral trommelen, want het moest ook vooral er nog exoot. Het moest er nog Afrikaanser dan Afrikaans moest het zijn. En op een gegeven moment werd het ook modderig, dus toen gingen ze er bruggen overheen bouwen. Dus dan kon je neerkijken op deze mensen. Dit is niet ongewoon, hè? In de wereldtentoonstelling in Amsterdam 1883 deden we dit ook. Dan ging je kijken naar deze mensen als dieren. Goed, het is dus te lezen in dit boek. Ja, Het is ook een zeer zeker een aanrader, omdat het mooi geschreven is, maar omdat het ook laat zien dat een museum heeft op zichzelf een heel verhaal en het is mooi om dat van tevoren te lezen. Goed, dus King Kasai is dat van Christophe Boltanski. Ja. Dan gaan we naar Kasi, de rebellenleider, het vroege verzet tegen de slavernij in Suriname van Frank Drachtenstein. Ja, Frank Drachtenstein. Dat is ook eigenlijk de enige die dit boek kan schrijven. Hij heeft er echt zaak van gemaakt in zijn hele carrière, een Surinaamse historicus, om ervoor te zorgen dat die verhalen van verzet tegen de onderdrukker, tegen de koloniale macht, dat die verhalen verteld worden, ondanks dat de archieven zo gefragmenteerd zijn. Want de kolonisator, die schreef. Dus je moet altijd, als je dit onderzoek doet, moet je destilleren. Wat is nou echt gebeurd en niet? En hij combineert in dit boek orale bronnen en archiefbronnen om te vertellen dat Kasi een hele belangrijke en een voorloper is geweest op dat verzet van de slaafgemaakte in Suriname. Dus dat verzet was er wel en dat laat dit verhaal zien. Wat beschrijft hij precies? Hij beschrijft hoe, als we deze verzetsleider Kasi volgen, die komt in 1690, komt hij aan vanuit Congo. Dus dat bindt het wel met het andere boek. Komt hij van Congo aan in Suriname. Al vrij snel bestaat er de ruimte dat hij vlucht van de plantage. En daar begint met een hele kleine groep met mensen die nog de taal spreken, ook van West-Afrika. Dit is de eerste generatie. Die gaan de bossen in en gaan daar zich organiseren. En verbinden ook, soms ook in strijd met, de inheemse bevolking van Suriname. Omdat die bossen kenden ze niet. En wij volgen eigenlijk in de bronnen de manieren waarop zij de kolonisator tot waanzin dreven. Want eigenlijk, wat ik hieruit meegenomen heb, is dat er was een vredesverdrag voor nodig met Kasi en de zijne. 50 jaar nadat hij aankwam, er een vredesverdrag nodig om ervoor te zorgen dat, dat deze Maron-bevolking, de weggelopen slaafgemaakte, dat die zich koest zouden houden. Met andere woorden, eigenlijk zonder dat verdrag kon de kolonisator eigenlijk dit niet aan, dit verzet. Dus hij heeft dat verdrag gewoon echt weten af te dwingen. Afgedwongen. Ja. Maar wat wel is, is dat... Want ik heb dit is zo'n boek dat het is juist ook in dit herdenkingsjaar... Het is weer zo'n puzzelstuk die we echt nodig hebben. Maar een boek waarvan ik zeg, het heeft geloof ik ongeveer... Nou, wat zal het zijn? Ongeveer 200 bladzijdes. Van mij had hij echt... 2 keer dikker moeten zijn. Omdat het is geschreven voor een breed publiek. Maar alsnog komen er heel veel dingen langs waarvan ik bang ben dat... Kijk, ik heb zelf een Surinaamse achtergrond. Voor mij zijn heel veel dingen logisch. Maar dat ik denk, oh, had deze man nog meer ruimte gegeven om ons echt mee te nemen. En ook mee te nemen naar die strijd met zijn bronnen. Eén voorbeeldje. Ben ik, mag, kan dat nog? Ja, kan nog. Ja, ik ben, nog ja. 1 minuut 40. Oh ja, ja. Nou, wat ik daar dus... Want ik lees kritisch, hè, want ik was de filoloog. Dus ik was heb ik zelf blijkbaar gezegd, de mierenneuker op taal. Kijk, als jij een koryaal... Dat zijn de boten waar mensen op vluchten. Een koryaal heeft is uit een inheemse taal. Die boten moeten mensen dan voor zich kunnen zien. Want misschien dat mensen die het lezen denken van... Oh, dat was echt een grote boot. Nee, dat is eigenlijk een grote kano. En als je dat beseft en als hij meer ruimte... te geven om het landschap te omschrijven, dan komt dat beter naar voren van hoe zwaar die strijd is geweest. Dus mensen zullen, want je moet het lezen, ik zou bijna zeggen moeten, kijk ook bijvoorbeeld op Google Earth naar die omgeving. Maar ook moet hij de bronnen zoals, er wordt er gezegd, iemand pleegt zelfmoord door het inslikken van eigen tong. Dat is een heel vaak gehoord scenario in die tijd van slaafgemaakte. Maar fysiek kun je je tong niet inslikken. Dus dat kan geen manier om zelfmoord zijn. Dus dan wordt er iets verdoezeld door de kolonisator. Namelijk waarschijnlijk moord. Dus ook bij het lezen, lees het. Deze man heeft dat goed en geweldig gedaan. Maar lees het ook weer kritisch en hongerig naar meer. Ja, goed. En ik was nog even benieuwd, heel kort, wat dat... verdrag, nee, dat gaan we niet meer doen. Wat het heeft opgeleverd. Het heeft opgeleverd dat daadwerkelijk de Marons minder vaak naar de plantage kwamen om mensen het leven onmogelijk te maken. Maar kort daarna ontstond er weer meer opstand. Goed, dit was Kasi, de rebellenleider van Frank Drachtenstein, met een oproep om het te lezen. Een dwingende oproep om ja, te zeker. Lezen. Jazeker, ik ben vrij dwingend weer. Samsin. En de titels van de boeken zijn te vinden op vpro.nl/OVT. Wij zijn straks terug met een portret van Mien Ruijs. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Rutte heeft het nodig om controle te hebben over alles. Parlementair verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. Rutte denkt echt over al zijn publieke optredens tot in de kleinste details na. Ze schreef een boek over premier Mark Rutte. Ik denk eigenlijk dat niemand hem echt kent. En oud-international Ron Vlaar. Ja, voetbal. Ja, het betekende eigenlijk alles voor me. Oud-voetballer van AZ, Aston Villa en Feyenoord. Tekening ingreep van Ron Vlaar, die goed naar de bal blijft kijken en op het juiste moment het been uitschuift. Wilma Borgman en Ron Vlaar. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Thuis. Een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten.

Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Dit is een mededeling van de ANWB. Rijdt u op de A2 Maastricht-Eindhoven, komt u tussen Meersen en Born een spookaarde tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookaarde met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A2 Maastricht-Eindhoven, komt u tussen Meersen en Born een spookaarde tegemoet. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek. Welkom terug bij OVT. Met straks in het spoor terug, Strak en Wild. Een portret van tuinarchitect Mien Ruijs. Voor sommigen een onbekende, voor anderen een legende. Volgens liefhebbers hoort ze thuis in het rijtje Le Corbusier, Mondriaan en Rietveld vanwege haar strakke vormgeving en haar vooruitstrevende ontwerpideeën. Ze was de enige vrouwelijke tuinarchitect van haar tijd en kreeg vanwege haar werklust in interviews vaak deze vraag. Bent u niet een beetje egocentrisch? Ja, ik ben zeer egocentrisch. En daar lig ik niet van wakker. Het is jammer, maar ik kan niet het een en het ander. Ik heb gekozen. Straks meer over tuinarchitect Mien Ruijs, die niet over zich heen liet lopen. Naar aanleiding van het 100-jarige jubileum van de tuinen van Mien Ruijs. Maar nu eerst. Het internationaal recht staat steeds meer onder druk en de geopolitieke spanningen nemen toe. Diplomaat Benjamin Duur keek met enige weemoed terug op de eerste Haagse vredesconferentie. Dit jaar precies 125 jaar geleden. En op de bevlogenheid om door middel van een internationaal rechtssysteem een eind te maken aan de oorlogen. Hij schreef er het boek De Droom van Den Haag over en is hier. Welkom. Dank je wel. Ja, om te beginnen, wat was die eerste Haagse vredesconferentie in 1899 precies? Ja, de eerste Haagse vredesconferentie was een bijeenkomst van ongeveer 30 landen op initiatief van de Russische tsaar, tsaar Nicolaas II... In de zomer van 1899 in Den Haag, waarbij landen probeerden afspraken te maken op het gebied van ontwapening, maar ook het vastleggen van het oorlogsrecht en de vreedzame oplossing van conflicten. Dus er werden verdragen gesloten, bijvoorbeeld voor het verbod op chemische wapens, maar ook de oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage, om dus conflicten tussen landen vreedzaam beslechten die dat vandaag nog steeds bestaat. Want wat was de directe aanleiding? Was er, wat was de historische context, om het zo maar te zeggen? Ja, het was een tijd van grote spanningen en van sterke en snelle bewapening. Door de industriële revolutie was het opeens mogelijk om wapens heel snel en heel makkelijk te produceren. En tegelijk leidde ook nieuwe uitvindingen tot nieuwe en sterkere wapens. En kun je voorbeelden noemen van wapens die echt opeens het licht zagen en heel beangstigend werden gevonden door mensen? Ja, dynamiet werd bijvoorbeeld uitgevonden, waardoor dus de explosiekracht sterker werd. Snelvuurwapens werden toen uitgevonden. En dat was uiteindelijk toen ook de aanleiding om een conferentie te beleggen, omdat Rusland erachter kwam dat hun rivaal Oostenrijk-Hongarije nieuwe snelvuurwapens ging aanschaffen, maar zelf eigenlijk geen geld had om het zelf te doen. Dus er was de angst in Rusland om in een achterstandspositie te komen. En het idee was om afspraken te maken met Oostenrijk-Hongarije, om dus gezamenlijk een bewapeningsstop af te spreken. Tegelijk besefte men ook dat er een risico aan zat. Namelijk dat er wantrouwen zou ontstaan in Wenen. En daardoor ontstond dus het idee om meer landen uit te nodigen. En zo groeide dus het idee van een afspraak tussen twee landen het idee voor een hele internationale conferentie. En nu werd het in Den Haag gehouden. Waarom was Den Haag de plek? Dat was toeval. Rusland was op zoek naar een klein, neutraal land. En om verschillende redenen vielen België, Denemarken en Zwitserland af. En bleef Den Haag eigenlijk als laatste over. Den Haag was op dat moment een vrij kleine, onbeduidende stad. Die ook internationaal niet zo heel veel relevantie had. De Amerikanen dachten zelfs een paar jaar daarvoor nog dat ze hun diplomaten zouden terugtrekken, omdat er zo weinig gebeurde in Den Haag. Dus de conferentie zette Den Haag toen ook echt op de kaart. Ja, en koningin Wilhelmina was erevoorzitter. Ja. De koningin stelde Huis ten Bosch ter beschikking. En werd in die zin betrokken, maar was, om eerlijk te zijn, nooit echt helemaal warm van dat idee van ontwapening en internationale samenwerking. Dus dat was bijzonder. Waarom? Zij was meer voor wel voor de wapenwetloop. Ja, zij was inderdaad was eigenlijk ervan overtuigd dat ook Nederland zich sterker moest bewapenen. En dat die conferentie tot weinig zou leiden op dat gebied. Daar hebben we het straks over, waartoe het zou leiden. Je boek bevat veel verhalen over die Haagse Vredesconferentie. En er komen ook heel veel personen langs die erbij betrokken waren, die belangrijk waren. Laten we er twee personen uitpikken. De eerste is Bertha von Suttner. Wie was zij? Ja, Bertha von Suttner was een Oostenrijkse schrijver. Die bekend werd door een roman, De Wapens Neer, waarin ze het verhaal vertelt van een Oostenrijkse aristocraat die in meerdere oorlogen hun echtgenote verliest. En dus ziet hoe oorlogen haar familie verscheuren. En echt op een gruwelijke manier beschrijft ze dat, toch? Klopt. Suttner heeft een heel beeldend een krachtige taal die ze gebruikt. Soldaten die in de modder overlijden en muggen die aan de lijken zuigen. En daardoor is het een heel krachtig beeld van hoe oorlog daadwerkelijk in de praktijk is. En zij zet daarmee ook dat beeld dat daarvoor lang bestond van een heldhaftige dood van soldaten, zet zij eigenlijk recht. En dat boek werd een enorm succes in Europa. Werd in tientallen talen vertaald. En bracht haar dus bij de vredesbeweging. Maakte haar tot een van de belangrijkste personen van die vredesbeweging. Maar was zij al een vredesactivist en schreef ze die roman om mensen duidelijk te maken van eigenlijk met een soort agenda? Of was het andersom? Dat ze door dat boek zich realiseerde van misschien moet ik me ook actief gaan mengen in dat debat. Nou, ze had verschillende boeken al geschreven en kwam door toeval in aanraking via vrienden met de vredesbeweging. En werd dus geïnspireerd door dat idee van het streven naar vrede. Maar had zelf nooit een oorlog meegemaakt, maar wilde wel een boek schrijven om dus die vredesbeweging te ondersteunen. En zo ontstond dus die roman. En zij had ook echt een positie op die conferentie. Wat was haar rol precies? Ja, ze was geen officiële deelnemer. Ze was geen gedelegeerde of afgevaardigde van een land. Maar had wel heel veel invloed. Omdat ze dus toen al zeer bekend was. Nam ze dus deel aan, of werd ze uitgenodigd voor diners en voor bals en voor recepties. Eigenlijk net zoals de diplomaten ook. En had zij de tijdgeest mee? Hoe werd zij gezien? Want ze was echt een beroemde figuur in die tijd. Klopt. Ja, stonden veel mensen achter haar ideeën? Ja, in zekere zin wel. Het was een tijd waarin heel veel technologische, wetenschappelijke vooruitgang was. Dus heel veel uitvindingen van de roltrap, de auto tot de gloeilamp en aspirine. Waardoor de welvaart sterk toenam en dus ook de gedachte ontstond dat daardoor ook een morele verheffing van de samenleving zou volgen. Dus dat vrede, wereldvrede mogelijk was. Eigenlijk net zoals de slavernij toen werd afgeschaft. Een paar jaar daarvoor. Zo dus ook oorlog kon worden afgeschaft. En Bertha von Suttner vertegenwoordigde eigenlijk dat idee van morele vooruitgang. En was die vredesbeweging dan toen groter dan ooit? Zou je dat kunnen zeggen? Was dat echt in die periode zo? Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Het begon in de eigenlijk na de Napoleonse oorlogen, begin van de eeuw. En groeide in de decennia daarna heel sterk. En aan het einde van de eeuw, dus toen ook de Haagse Vredesconferentie plaatsvond, was dat zeker een hoogtepunt. En dus de conferentie is ook een moment waarin velen dan de verwezenlijking van die idealen van de vredesbeweging mogelijk achten. Nou had zij ook het tegengeluid. Dat kan natuurlijk niet anders. En haar grote tegenpool was Alfred Thayer Mayne, als ik het goed zeg. Wie was hij? Ja, hij was een Amerikaanse marineofficier. Die grappig genoeg zijn hele leven op zee had doorgebracht bij de marine, de Amerikaanse marine. Maar eigenlijk de zee haatte. Hij werd misselijk als die op een schip was en verveelde zich. Dus eigenlijk elke keer dat hij op zee was, ging hij schrijven. Artikelen en boeken. Lijkt me moeilijk om heel misselijk boeken te schrijven, maar... Ja, nou, een van zijn boeken werd wel heel bekend. The Influence of Sea Power Upon History. Waarin hij betoogt dat de bewapening van landen of de opbouw van marines noodzakelijk is om geopolitieke macht uit te oefenen. Hij gebruikte de voorbeelden van eigenlijk de grootmachten in het verleden. Spanje, Nederland, Engeland, die allemaal de zee hadden beheerst. En zo kwam hij dus tot de conclusie dat het noodzakelijk was, ook voor de VS bijvoorbeeld, om dus de marine te versterken. En dat boek, The Influence of Sea Power, werd ook in allerlei landen vertaald en werd dus veel gelezen. Klopt, dat was eigenlijk net zoals als bij Suttner de Wapens Neer, werd het ook in tientallen talen vertaald. Het werd verplichte literatuur voor in de Japanse marine. Het werd aan bibliotheek geleverd in Duitsland, omdat de keizer dus overtuigd was van de argumenten van Mayhan. En zo werd het dus ook dat een bestseller. Maar hij vertegenwoordigde dus eerder dat geluid van we moeten ons wel bewapenen. Het is wel belangrijk om dus eigenlijk ja, tegengesteld aan die vredesbeweging. Wat was zijn rol op die conferentie? Mayhan probeerde eigenlijk de conferentie te ondermijnen. In overeenkomsten te voorkomen. Dus hij zat bijvoorbeeld in vergaderingen waar het ging over afspraken over een verbod van chemische wapens. Wat hij probeerde tegen te houden, omdat hij vond dat die chemische wapens eigenlijk juist humaan zijn, omdat ze tot een snel einde van oorlogen konden leiden. En zijn gedachte was dus dat oorlogen eigenlijk zo hard mogelijk moesten worden gevoerd om dus zo humaan mogelijk te zijn. Dus eigenlijk het tegenovergestelde van de vredesbeweging. Ja, en hij haalde het Darwinisme er geloof ik ook nog bij. De survival of the fittest, dat toch is waar het om draait. Wat is er uiteindelijk uitgekomen uit die eerste conferentie? Ja, die conferentie had denk ik op drie gebieden resultaten bereikt. Het eerste was op het gebied van het internationaal recht. Er werden verdragen gesloten die het mogelijk maakten om conflicten op een vreedzame manier op te lossen. Waardoor dus ook het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag is ontstaan. Dat was denk ik dus het idee dat er niet meer oorlog moest worden gevoerd om een conflict op te lossen. Maar dus een alternatief was. Dat was denk ik het ene. Het tweede was op het gebied van het oorlogsrecht. Wat we vandaag het internationaal humanitair recht noemen. Bijvoorbeeld afspraken over, ik noemde het al, het verbod op chemische wapens komt uit die tijd. Meijan kon het niet tegenhouden. Maar ook het principe dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen burgers en militairen. Wat nu in de oorlog in Gaza bijvoorbeeld natuurlijk heel vaak besproken wordt. Dat is ook komt ook uit die tijd. En het derde is denk ik de multilaterale orde zoals we die nu kennen. Dus de internationale organisaties als de VN. Die eigenlijk toen ook hun oorsprong hadden. Ja, nu volgde er in 1907 een tweede conferentie en er stond een derde gepland voor 1915. Die is nooit doorgegaan, wrang genoeg vanwege het uitbreken dus van een wereldoorlog. Tot slot, hoe moeten we nu terugkijken? Want die conferenties zijn dus eigenlijk een beetje, misschien wel onterecht, hoor ik jou ook zeggen, de boeken ingegaan als mislukkingen. Hoe vind jij dat we nu naar die conferenties moeten kijken in dit huidige tijdsbestek? Ja, ze werden inderdaad lang gezien als een mislukking, omdat er daarna weer oorlogen uitbraken. Maar ik denk dat juist in een tijd waarin de spanningen weer toenemen en waarin ook de bewapening weer heel sterk toeneemt, we juist die ideeën weer nodig hebben. En ook we juist weer moeten denken aan die grootse ideeën om de problemen waar we nu voor staan gezamenlijk op te lossen door internationale samenwerking. Goed, dus niet wegzetten als mislukkingen die nooit zin hebben gehad, maar gewoon weer terugkijken. Hoe deden ze het toen? Hartelijk dank, Benjamin Duur. Je boek De Droom van Den Haag wordt komende week officieel gepresenteerd in het Vredespaleis in Den Haag. Hartelijk dank voor je komst. Dank je wel. Het spoor terug. En dan nu Strak en wild, een portret van tuinicoon Mien Ruijs, de grondlegger van de modernistische tuin. Naar aanleiding van het 100-jarige jubileum van de tuinen van Mien Ruijs in Dedemsvaart. Ruijs was de enige vrouwelijke tuinarchitect van haar tijd en inspireerde mensen binnen en buiten haar eigen vakgebied. De internationaal vermaarde tuinarchitect Piet Oudolf bijvoorbeeld, maar ook modeontwerper Bonnerijn, haar achterneef. Luister naar Strak en wild, gemaakt door mij en Ella Ming. Een tuin in Overijssel, in Dedemsvaart. De bekendste tuin van Nederland. Aangelegd door een jonge vrouw van 21 jaar. Haar naam, Mien Ruijs. Dag mevrouw Ruijs. Ze is lang, haar rug licht gebogen. Het grijze haar naar achteren, strak donker colbert. Ze leunt zelfverzekerd over de tafel. Rond haar mond speelt een ironisch lachje. Tegenover haar zit interviewer Koos Postema. Waarom bent u na deze tuin niet met pensioen gegaan? Omdat ik wel gek zou zijn. Ik heb een talent en dat moet ik gebruiken. En ik zal, hoop ik tot mijn dood toe, dat talent bij hebben gebruikt. Dit is tuinarchitect Mien Ruijs in 1983. Op dat moment 79 jaar. In eerste instantie kende ik haar niet. Tot ik haar naam terloops noemde bij mijn tuinminnende vriend Sjoerd. Wat zei je ook weer tegen mij over Mien Ruijs? Want ik wist niet wie zij was. Volgens mij zei ik zoiets als ze is de rockstar van de tuinarchitectuur. Ik wist niet dat de tuinwereld ook rocksterren had. Mien Ruijs, zo leerde ik, is de grondlegger van de modernistische tuin. En geldt als een van de belangrijkste tuin- en landschapsarchitecten van de 20e eeuw. Volgens kenners hoort ze thuis in het rijtje Le Corbusier, Mondriaan en Rietveld, met wie ze nauw samenwerkte. Ze was een vrouw in een mannenwereld, die in tegenstelling tot haar mannelijke collega's in vrijwel elk interview deze vraag kreeg. Bent u niet een beetje egocentrisch? Ja, ik ben zeer egocentrisch en daar lig ik niet van wakker. Het is jammer, maar ik kan niet het een en het ander. Ik heb gekozen. Ze was gewoon een hele moderne denker en ik denk dat ze daardoor heel erg tot de verbeelding spreekt. Zullen we het... Oh nee, want dat is nu op slot. Dus we kunnen hier... Jij weet de weg. Ja. Dit is de 33-jarige modeontwerper Bonnerijn. Oprichter van het merk Bonnesuits. Hallo. Hij is ook de achterneef van Mien Ruijs. Deze weg ging ik de hele tijd op en neer met mijn tractor. Ik had dus zo'n blauwe plastic tractor. Dat was mijn vervoersmiddel. Bonne had een bijzondere jeugd. Hij groeide tot zijn 8e op in de tuinen van Mienruis, in het Overijsselse Dedemsvaart. Dat is nu een gemeentelijk monument, open voor publiek, met ruim 30 verschillende tuinen waarin Mien experimenteerde om tot nieuwe ontwerpideeën te komen. Voor Bonne is het vooral een plek van zoete jeugdherinneringen. Ik ga altijd terug in mijn hoofd naar deze plek als een soort, echt een hemel. Als kleine jongen woonde hij in de winters in Amsterdam en in de zomers in Dedemsvaart, in een houten huis tussen de tuinen. Samen met Mien Ruis en zijn moeder, het nichtje van Mien, die haar verzorgde. Bonne noemt zijn jeugd een bubbel. Die bubbel was Mien op de mondharmonica, stipt om 5 uur aan de borrel, aan de sherry. En het was een soort oma voor mij, weet je. Ik woonde hier en ik kon hier gewoon vrij zijn en spelen. Mocht je overal komen eigenlijk? Ja, ik mocht overal komen. Ik was ook heel veel hier bij die kleine vijvertjes in de kruidentuin, omdat daar zaten salamanders in. En die probeerde ik altijd te vangen. En natuurlijk Jurassic Park. Dus ik had heel veel dinosaurus speelgoed. En ik nam altijd al mijn dino's mee. En dan was dit natuurlijk gewoon de jungle. En dan was dit gewoon zo'n superboom, weet je wel, uit de Jurassic. Ik heb heel lang hele levendige fantasie gehad. Die heeft zich zeker hier ontstaan. Dit is de boerenschuur. En dat zijn nog allemaal oude onderdelen van de kwekerij vroeger. Mien Ruis was niet toevallig terechtgekomen in Dedemsvaart. Het begon bij haar vader, Bonne Ruis, waar Bonne Rijn naar vernoemd is. Bonne Ruis was de zoon van een grote aardewerkfabrikant. Hij wilde per se plantenkweker worden. Zo vertelt Mien in een interview. En in die tijd werd er nogal op neergekeken. Want zijn vader zei, je bent niet wijs, een kweker, dat is toch geen vak. Maar mijn vader zei, die hield vol, dat is het enige wat ik wil kweker worden. Miens grootvader had nog een stuk land in het afgelegen Overijssel. Daar begint haar vader uiteindelijk kwekerij Moerheim, die zou uitgroeien tot een van de grootste kwekerijen van Nederland. Mien en haar broers en zussen groeien erop in een bijzonder vacuüm. Dedemsvaart, je moet je voorstellen, dat er was verder niks te doen. Er zat nog een grote kweker en verder was er echt niks. Er werd veel gelezen, zeg maar. Dit is Leo den Dulk, schrijver van het boek met de bescheiden titel Mien Ruis, de complete biografie. Het was niet altijd al logisch dat den Dulk over tuinarchitectuur zou schrijven. Van huis uit is hij Arabist. Officieel heet het Arabisch-Persisch-Nieuw-Turks. Nee, dan zeg ik het zelf verkeerd. Arabisch-Nieuw-Persisch en Turks. Omdat hij daarin geen werk kan vinden, wordt hij per toeval redacteur voor verschillende tuinbladen. Zo stuit hij ook op Mien Ruis. In zijn biografie beschrijft hij Miens eerste stappen richting de tuinarchitectuur. Haar vader kweekt de meest bijzondere nieuwe planten. Maar zijn jonge dochter wil vooral weten, wat gebeurt er daarna? Dus zij was meer geïnteresseerd in, wat kun je daar nou mee doen in de tuin? En toen zei ik wil graag proeven kunnen nemen. Toen heb ik gezegd, geef mij nou jullie vruchtentuin. En ik heb dus eerst de vruchtentuin van mijn ouders gepikt. Toen heb ik een hele moestuin gepikt. En er was een sloot die het afschermde. Toen zei ik, nou, ik spring over de sloot. Geef me nu maar de volgende stukken. Miens landjepik werkt goed. En vanaf haar 18e gebruikt ze de grond om te kijken welke plant waar gedijt. En waarom? En toen bleek het dat de grond hier ontzettend zuur is. En toen heb ik de keuze gehad. Wat wil ik in de toekomst? Wil ik de grond veranderen en de planten die ik wil? Of laat ik de grond zoals die is en zoek de planten die daarop groeien willen? Toen heb ik dat laatste gekozen. Was tuinieren een uitgesproken hobby van u? Of zag u het meer als een wetenschap? Nee, ik zag het niet als wetenschap. Ik ben helemaal niet wetenschappelijk. Ook niet als hobby. Maar als, hoe moet je zeggen? Ik wil vormgeven. Volgens mij is dit het oudste deel van de door Mien ontworpen tuin. Kijk, het is leuk, want eigenlijk als je binnenkomt, loop je meteen door haar eerste tuintje. En deze gekke vijver met die betonnen tegeltjes is die tuin. Met Bonne loop ik langs haar eerste tuin uit 1924. De verwilderingstuin, zo heet die. Waar varens, smeerwortel en maagdenpalm het goed doen. Op de zichtlijn vanaf het ouderlijk huis trok ze een loodrechte dwarslijn. En op de kruising van de lijnen maakte ze een vierkante vijver met tegels van beton en grind. Dat door haar later bekend zou komen te staan als de zogenaamde Griontegel. De grote tuinhit van de jaren 70, waar alle tuinen mee vol lagen. Miens eerste tuin oogt strak en simpel. Want je zou kunnen zeggen, nou ja, als je niet heel erg let op het ontwerp, dan is het gewoon een vierkante vijver. Als ik even heel advocaat van de duivelig doe. Wat was er op dat moment zo revolutionair aan deze vijver? Ik denk alleen al de handeling van op je 20ste tegen je succesvolle vader zeggen, hey, mag ik zelf ook iets maken? Vind ik al tof eigenlijk. Maar die grindtegels, dat is een heel modern materiaal. Niemand zou denken, oh, dat stop ik in mijn tuin, weet je wel? Ook als een soort versiering of zo. Maar zij dacht, dit vind ik te gek en dit vind ik mooi. En dat soort dingen heeft ze natuurlijk heel veel gedaan. En ik vind dit ook echt heel erg mooi. Ik vind die grindtegels ook prachtig. En zeker hoe ze dat dan combineert met zo'n, met een beetje zo'n overgroeiing van die plantjes. En het is gewoon heel mooi. Ze schrijft dus vanaf de 19e of zo. Schreef ze in het dagboek, eigenlijk zou ik liever architect worden, maar dat is voor mannen, dat kan ik niet. En dan streep ze dat later door, dat kan wel, dat ga ik misschien wel doen. In die eerste tuin ligt de basis voor haar latere signatuur. Geen tuttige rozenperkjes die tot dan toe in de mode waren, maar een ontwerp gebaseerd op strakke lijnen, gerecycled materiaal en wilderige vaste planten. Wat je als mens maakt, dat moet heel strak en duidelijk en eenvoudig zijn. En wat de natuur laat groeien, dat is altijd wild en heb je niet in de hand. En je kunt alleen maar wat die natuur doet goed laten zien als je dat doet in een strakke omlijsting. Maar waar begin je eigenlijk in het Nederland van de jaren 20, waar nog niks is? Er is veel geld in de familie, dat wel. En Bonne Ruys is een relatief progressieve vader die niet alleen zijn 3 zoons, maar ook zijn 5 dochters laat studeren. Maar er is geen opleiding. Tuinarchitectuur in Nederland, dat was geen vak. Dat kon je niet, daar kon je geen opleiding voor volgen. Dus Mien die is stage gaan lopen in Engeland om een paar dingen te leren. Maar dat was geen afgeronde opleiding. Het was gewoon stage. En het gaf je ook de vrijheid om zelf in te vullen hoe je dat vorm ging geven. In Engeland is er op dat moment een grootheid op tuingebied. Gertrude Jekyll, geboren in 1834. Op afbeeldingen is een gezette, strengkijkende vrouw te zien, gehuld in een kanten Victoriaanse jurk en een grote hoed met veer. Jekyll dacht als een van de eerste als ontwerper na over de kracht van een goed ontworpen tuin en werkte samen met architecten. Ze was ook een homo universalis. Ze was botanist, maar ook schrijver, vrouwenrechtenactivist en schilder. Ze bestudeerde impressionistische werken van William Turner en liet zich inspireren door zijn kleurgebruik. Dus ze had heel andere ideeën over hoe je kleuren gebruikt, hoe je borders componeert, hoe je dat op een artistiek goede manier in elkaar kon zetten. Daar heeft Mien heel veel van geleerd. En via de vader, via het bedrijf, kon ze daar gewoon naartoe. Dat was heel grappig. Ik heb een tijd gewerkt in Engeland bij een tuinarchitectenbureau. En toen zei ik ben van plan om naar Gertrude Jekyll te gaan. Maar toen zei ik, dat kun je wel laten, want die ontvangt niemand meer. Die is oud en die is bijna blind. En toen zei ik, nou, dan schrijf ik haar een briefje. Want ik had een brief van mijn vader aan haar gericht erbij. Ik kreeg per keer in de post antwoord dat de dochter van de vader altijd bij haar welkom was. En dan moest ik maar plukken blaadjes van wat me interesseerde, want ik kon ze voelen. Ze was bijna blind en kon het dus niet meer zien, maar wel voelen. En nou, toen ben ik daar naartoe geweest. Het gebeurt nou nog wel eens als iemand hoort dat ik Gertrude Jekyll gekend heb, dan geven ze een crisis en zeggen, dat kan niet. Leeft er nog iemand die haar ontmoet heeft? En daar heb ik veel aan gehad. Die is eigenlijk mijn voorbeeld geweest. Ik geloof dat dat de eerste was die werkelijk bezig was met wat ik ook doe, vormgeven. Na Engeland trekt Mien in 1929 naar Berlijn. In die tijd ontstaat er in Duitsland een moderne architectonische stijl van tuinarchitectuur. En er is een nieuwe opleiding, Gartenkunst, waar ook vrouwen worden toegelaten. Berlijn maakt grote indruk op haar. Ze was op kunstgebied een wonder. Maar het meest indrukwekkende wat ik gezien heb daar, was de Dreigroschenoper. Die ging daar toen voor het eerst. De Dreigroschenoper, de anticapitalistische aanklacht van componist Bertolt Brecht. En ik zal nooit vergeten, ik woonde op een kamer ergens, alleen. En dat ik na dat gezien te hebben naar huis ging en op die kamer zat, omdat ik de hele nacht daar gezeten heb. In die nacht ben ik socialist geworden. Mien Ruijs blijft vanaf dat moment, tot enig verdriet van haar vader, de rest van haar leven sociaal links. Haar politieke ideologie zou ook haar werk sterk beïnvloeden. Eenmaal terug in Nederland besluit Mien colleges bouwkunde te volgen in Delft, om meer over architectuur te leren. Ondertussen had haar vader besloten dat het slim was om naast gekweekte planten ook ontwerpen aan te bieden aan zijn klanten. Mien wordt hoofdtuinontwerp bij de kwekerij en blijft daar tuinen aanleggen om te experimenteren met nieuwe vormen. Ja, dit soort details ook met zo'n uitloper van zo'n pad. Weet je wel, dit is zo mooi, vind ik dit, met die steentjes. En dit is nu de kikkervijver of de salamandervijver. En het is echt absurd, want in de zomer heb je hier een soort alg en die is goud. En dan is het dus een soort glinsterend gouden vijver. Maar dit was een zwembad. Dit is een zwembad. Het is een zwembad, een natural pool. Ik heb er vroeger ook nog wel veel in gezommen. En dan zit je tussen de kikkers. Dan zit je tussen de kikkers, ja. Nou, daar is Pien. Al struinend loopt Bonne een oude bekende tegen het lijf. Hey, Pien. Plantenspecialist Pien van der Stad. Hallo. Die hier nog met Mien Ruijs in haar latere jaren heeft gewerkt. En hoe was het om met Mien Ruijs te werken? Iedereen zei, nou, ze is vast heel moeilijk op de oude dag. Ik zei, nee, ze wordt juist veel zachter en vriendelijker, denk ik. Want ik ken haar natuurlijk niet als werkende vrouw tussen die mannen. Ik moest natuurlijk niet over je heen laten lopen. En iedere dag door de tuin, en dat wou ze ook. Ja, weer of geen weer. Even een rondje. Pien woont alleen op het terrein in een kleine houten bungalow. Overgenomen van de familie Ruijs. Er staan paarden achter een houten omheining, omringd door een wilderige tuin die volledig natuurlijk lijkt. Maar schijn bedriegt. Pien houdt alles nauwgezet bij. Je ziet het aan de liefdevolle stutjes, de dode takken die ze heeft geplaatst ter ondersteuning van de planten. Ze loopt voorzichtig door haar knieën tussen het groen. Goed uitkijken waar we lopen. Dit is de wilde helleborus, die heb ik uit de Pyreneeën. Dit is holwortel. Dit is allemaal koekoesbloem. En dit zijn echt de wilde, oorspronkelijke narcissen die in Drenthe voorkwamen. En daar heb ik al mijn kerstrozen helleborus. Exogorda, die begint ook al een hele waterval van wit. Exogorda? Ja, ik weet niet de Nederlandse naam. Ik hou van een hele wilde tuin. Mag nou wel een beetje gaan opruimen, hoor. Maar als je te vroeg bent, dan kom je ook nog de egel tegen en zo, die verscholen zit. Dus daar moet je ook mee oppassen. Die veersbeestjes en zo, die zijn dan ook nog aan het slapen. Dus die verstoor je ook een beetje. Dus... Ik vind ze wel heel mooi bijstaan, hoor, Pien. Ja. Bonne wil Pien ook nog iets vragen. Hij weet weinig over Miens activiteiten ten tijde van de oorlog. Want wat weet jij van Mien in het verzet? Heeft zij daar, weet je of ze daar iets heeft gedaan? Heel veel mensen denken dat ze dus fout was. Maar ze was juist heel erg bezig om mensen onderdak te verlenen. Ja. En waarom dacht ze dat Mien fout was? Omdat ze in Berlijn had gestudeerd. Ja. Maar dat was dus niet zo. Nee. Eind jaren 30 was Mien deels in Amsterdam gaan wonen om haar wereld te verbreden. Daar komt ze in contact met intellectuelen die zich zorgen maken om het opkomende nationaal socialisme. Die contacten zouden van invloed zijn op haar rol tijdens de oorlog. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. U wilt daar niet graag over praten. We willen er wel iets over zeggen. In de boeken van de Rijksgeschiedschrijver professor Lou de Jong staat één regel over u. Dat weet ik niet. Ja. Mien Ruijs was secretaresse van het Comité van Waakzaamheid. Ja, ja. En zij verbrandde de adressenlijst van de leden. Ja. Alle mogelijke intellectuelen en kunstenaars. Ja. En u dacht, ja, die lijst moet weg. Naast haar activiteiten bij het comité blijft Mien haar vak van tuinarchitect uitoefenen. Veel rijke mensen kunnen niet meer reizen en gaan in hun tuin investeren. Dus de opdrachten blijven binnenstromen, zo zegt Leo den Dulk. Ik heb de orderboekjes van de oorlog gezien. Tot en met 1943 werd dat alleen maar meer. Maar Mien kon dus vanwege die opdrachten, kon ze ongemerkt het hele land door. En daar heeft ze dus allerlei couriersdiensten verricht. Min of meer per toeval wordt Mien Ruijs in de loop van de oorlog contactpersoon tussen Joden uit Amsterdam en de verpleegster Jo Scholte uit Dedemsvaart, die onderduikers in de regio probeert onder te brengen. Mien vertelt over de codetaal die ze met Jo sprak. En dan belden we, telefoneerden we met elkaar. En dan zei ik bijvoorbeeld, ik heb een grote stamroos. En wil jij een tuintje zoeken? De andere kant op werd ook wel gezegd, we hebben nog plaats voor 3 grote struiken. Heb je nog wat? Een andere keer, dan belde ik op en dan zei ik, wil je zorgen dat er iemand aan de bus is van zo laat? Want dan komt er een zak met babyrozen. Dat betekent dat er 3 kleine kinderen een onderduikadres zochten. En dan zei zij weer, ik heb een tuintje op het Zwarte Pad. En daar is nog plaats voor wat planten. Kun je wat planten sturen? Ze gebruikte haar vak om mensen op de plaats van bestemming te krijgen. Na de oorlog breekt de periode van de wederopbouw aan. En er raakt een nieuwe moderne architectonische stroming in zwang. Het nieuwe bouwen. Oftewel, het functionalisme. Geen tirelantijnen. De functie bepaalt de vorm. Stedenbouw, architectuur en tuin- en landschapsarchitectuur raken meer met elkaar verweven. En er komt extra veel aandacht voor gemeenschappelijke buitenruimtes. Vanuit het sociaal-utopische idee dat veel problemen worden opgelost als mensen elkaar ontmoeten. Mien Ruijs, die tot dan toe veel voor rijke villa-bewoners heeft gemaakt, wil daar ook aan bijdragen. Toen ben ik op een gegeven moment in contact gekomen met de nieuwbouw, bijvoorbeeld in Amsterdam. En er was een grote bouwonderneming die arbeiderswoningen bouwde met gemeenschappelijke tuinen. Dat was helemaal nieuw. En daar heb ik bijna op mijn knieën gelegen om te smeken om een opdracht. Want dat was het toen wat ik wou. Dus toen ben ik in Amsterdam gekomen en toen heb ik gezegd, ik wil arbeiderswoningen bouwen. Ik wil niet meer alleen maar voor die rijke mensen werken. Het project waarin dat het duidelijkst is uitgevoerd, dat is Nagelen. De tuinarchitecte voltooit het groenplan. Zij heeft de soorten bomen, gras en heesters bepaald. De plaatsing van de begroeiing is van zeer groot belang voor de onderlinge samenhang van de bebouwing en de perspectivische werking daarvan. Er wonen nu al mensen in Nagelen. Ze zien hun dorp onder hun ogen groeien. Het dorpje Nagelen in de Noordoostpolder wordt in de jaren 50 ontworpen door een grote groep architecten en stedenbouwkundigen van de groep De Acht en Opbouw. Het is een schoolvoorbeeld van het nieuwe bouwen, opgezet volgens een streng stedenbouwkundig plan. Rechte straten, platte daken, veel glas en licht, geïnspireerd op de geometrische werken van Piet Mondriaan. Cornelis van Eesteren, Aldo van Eyck en Gerrit Rietveld werken daaraan mee. Alle moderne mensen die zaten daar gewoon bij. Mien was de enige vrouwelijke architect die in die club zat. Dus dat was wel bijzonder. Mien heeft dan ook nog stukken geschreven in het krantje van die club. En er was heel duidelijk, architecten moeten beter naar ons luisteren. Want als ze er op het eind bij worden gehaald, ja, dan is het te laat. Dan hebben ze domme fouten gemaakt. En dat moeten wij dan zeker weer rechtbreien. Dat was dus duidelijk niet de bedoeling. Mien zou nog aan veel andere grote projecten meewerken. De Van Nellefabriek in Rotterdam bijvoorbeeld. Met het idee dat een goede tuin de fabrieksarbeider gelukkiger en dus ook productiever zou maken. En in de Amsterdamse wijk Frankendaal past Mien een van haar typische ontwerpingrepen toe. Er lopen paadjes door dit parkje heen. Die zijn schuin, ze noemden u toen schuine Mien, hè? Ja, wanneer je betrekkelijk smalle, rechte stroken hebt waar je tuinen in moet maken, dan dreigen ze zo opgedeeld te worden in rechte banen. Ja. En als je er een diagonaal doorheen maakt, dan krijg je op één stand gaan twee kanten samenspelen. Het wordt heel anders. En dat heb ik toen ontdekt eigenlijk. En schuine Mien was een erenaam. Erenaam of niet? Mien Ruijs is midden 40 en een gevestigde naam in binnen- en buitenland. Ze werkt bijna non-stop en heeft geen relatie. Dat vindt men verwonderlijk. Ze krijgt er vaak vragen over. Bent u zelf niet altijd erg kritisch geweest, behalve ten opzichte van uw werk, ten opzichte van mannen? Want als ik het heel burgerlijk mag zeggen, u bent laat getrouwd. Ik denk dat dat niks met kritiek op mannen te maken heeft, want ik heb vele mannen gekend voordat ik trouwde. In 1950 trouwt ze met de 15 jaar oudere Theo Mousseau, uitgever van onder andere De Groene Amsterdammer. Uit angst dat haar werk erdoor beïnvloed wordt, probeert ze het eerst nog af te wenden, zo vertelt ze. Ik zag vreselijk tegen het huwelijk op, want ik dacht, wat moet ik nou? Het is niet zo makkelijk als je een zelfstandig beroep hebt om dan opeens allerlei misschien op te moeten geven. Althans, ik wist het niet. Maar Theo zette het door en toen heb ik alleen gezegd, je bent niet wijs. Ik ben onmogelijk. Maar hij wou. Maar de gevolgen werden in het begin natuurlijk ook dramatisch. En als hij eten wou, was er geen eten, want ik had vergeten om iets te bestellen. En toen ik tegen mijn man zei, ja, maar ik heb je toch gewaarschuwd? En toen zei hij, ja, maar ik dacht niet dat het zo erg was. Theo Mousseau neemt het huishouden onder zijn hoede en heeft daarnaast ideeën hoe Mien's kennis toegankelijk te maken voor een breed publiek. Op aandringen van haar man heeft ze het vaste plantenboek met hoofdletters uitgegeven. En dat is talloze malen herdrukt. Het is in 3 talen vertaald. En dat was heel invloedrijk. En het is voor de generatie van mijn ouders en jullie grootouders was dat de plantenbijbel. Iedereen had dat. Eigenlijk het eerste boek wat ik kocht over planten was Vaste Planten van Mien Ruijs. Dit is de internationaal vermaarde tuinarchitect Piet Oudolf. Hij realiseerde talloze projecten wereldwijd. Van de tuin van Museum Voorlinden in Wassenaar tot de 9/11 Gardens of Remembrance in New York. Hij is nu 80 en hij reist nog steeds de hele wereld over. Mien was de beste tuinarchitect van de vorige eeuw met dezelfde soort van roem die Piet Oudolf nu heeft. En dat boek zag ik, planten die werden helemaal niet gebruikt in tuinen. Ik zag heledium, ik zag eupatorium, ik zag allerlei filipendula, allemaal planten die eigenlijk manshoog waren. Dat vond ik heel mooi en heel interessant. Wat wij in tuinen gebruikten, op het moment waren het toch vrijwel lage planten en alpine planten en nooit echt die grote vaste planten. En dat greep me aan. Dus dat boek was eigenlijk toch wel de basis voor een echte verzamelingspassie. Tot zijn 25ste stond Piet achter de bar in de horecazaak met minigolf van zijn ouders in Bloemendaal. Op zoek naar meer komt hij per toeval terecht in een tuincentrum. Vanaf dat moment begint hij zichzelf te ontwikkelen tot tuinontwerper. Naar aanleiding van Mien's boek bezoekt hij ook de tuinen van Mien Ruijs in Dedemsvaart. Ik was echt wel onder indruk, dat ik denk, dat is een vrij eenvoudige manier toch wel heel goed vormgegeven. Maar ik vond mezelf nog niet op dat moment capabel om zoiets te maken. Dat voel ik wel, dat kan ik helemaal niet wat ik hier zie. En dat is later wel goed gekomen natuurlijk, maar dat zoveel indruk maakte ze wel op me, ja. Er liggen weer iets van tientallen tot honderden rollen. Piet's indrukwekkende kantoor ligt vol met enorme rollen papier. Het zijn de tuinontwerpen, die hij allemaal met de hand intekent. De schetsen, de voorwerk en dan maak je uiteindelijk het definitieve plan. Maar je ziet ook, ik schrijf namen op en dan bij elk naam komt zo'n beetje een kleurtje. Dat ik later weet wat ik gedaan heb. Maar dit lijkt bijna wiskunde. Zal het ook wel een beetje zijn, denk ik. Kijk, als ik dit zie, dan kan ik het me voorstellen. Dat is wat je moet doen. Dus je moet een groot voorstellingsvermogen hebben. Elk hoekje is ingevuld met een kleur. Daarnaast een legenda met alle planten. Monnikenwerk dus. Het is een techniek die Mien ook gebruikte. Dan begon ze rechtsboven en ging gewoon achter elkaar door. Vulde ze dat hele vlak in tot linksonder. En dan was het klaar, helemaal uit haar hoofd. Dan heb je plantenkennis. Je moet niet alleen de plant kennen. Je moet weten hoe hoog je wordt, wanneer die bloeit, of je vruchten maakt, welke grondsoort je nodig heeft, bij welke andere planten die mooi staat. Dat moet je van iedere plant afzonderlijk weten. En dat zijn er al minstens 1000. Elke plant heeft zijn eigen karakter. En al die karakters die heb je niet allemaal tegelijk nodig. En dan zie ik het eigenlijk zoals een toneelstuk waar je gewoon een aantal karakters uitzoekt die samen dat spel spelen, waardoor die tuin er goed uitziet of eigenlijk meer dan goed uitkomt. Het werk wat ik maak, daarvan vind ik dat het gewoon toch een zekere emotie moet oproepen. Een soort ambiance, een soort sfeer. En je probeert er iets, je eigen emoties ook in weg te brengen. Mien Ruijs en Piet Oudolf zien de tuin als een compositie die bij de bezoeker iets bijzonders moet bewerkstelligen. Hun stijlen verschillen. Piet staat bekend als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de zogenaamde Dutch Wave. Een wildere en natuurlijker manier van tuinieren. Minder strak dan Mien's ontwerpen. Maar hij ziet nog steeds de kracht van haar stijl. Nee, je mag toch kijken naar iets wat er was of niet en dat nog goed vinden. Je gaat ook naar een museum om te kijken wat er hangt. En dat is nog steeds goed, maar het past misschien niet meer in de tijd hoe we het maken. Maar ik ben benieuwd, want ik zie gewoon tuinen en ik zie niet per se dat dat bij een tijd past. Maar jij misschien wel. Ja, het gebruik van materiaal zie je natuurlijk. Hè, de tegels of de biels en al dat soort materiaal kun je zien of het in de tijd past. Maar je kunt het ook wel zien aan de beplanting die wat meer statischer is vaak in die tijd. Wat meer gegroepeerd en terwijl wij de dingen wat meer loslaten vandaag de dag. Dit is zo mooi, zo'n cirkel, weet je wel. Dit is natuurlijk echt landschapsarchitectuur. Hier zat ook een soort klein fonteintje. Oh ja, dat duivelshoofdje met die fontein. Vond ik heel mooi. In de tuinen haalt Bonne-Rijn bij elke hoek jeugdherinneringen op. Tegelijkertijd kijkt hij ook als ontwerper naar de tuinen. Daarbij let hij op de materiaalkeuze. Die, zoals Piet zegt, de tijdgeest reflecteert. We lopen langs een tuin uit 1960. Een van de experimenten die ze deed met spoorbielzen. De houten balken waar de rails op lag. Dat was gewoon eigenlijk een spoorwegonderdeel. En dat heeft ze toen heel erg gebruikt om bepaalde lijnen aan te geven en vorm te geven in je tuinontwerp. Dan gebruik je natuurlijk echt je hersenen als ontwerper of zo. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Waarom gebruikt u ineens bielzen in een tuin? Iedereen doet dat nu, maar ja, u bent ermee begonnen. Er was een architect, Holt, die liet in Overveen zijn eigen huis bouwen. En dat grensde aan de duinen. En die zei, wees bij me komen, want ik weet maar geen raad. En toen was ik binnen en zei ik, oh wat afschuwelijk. Het is net of het duin op je afkomt en of je achterover valt. Ja. Je moet de duin terugduwen. Maar hoe doe je dat? Dus we stonden kijken te peinzen en zei ik, ja, je kunt natuurlijk wel muurtjes bouwen, maar dan moet je fundamenten maken tot 80 centimeter diep. Dat is heel duur en eigenlijk in de duinen niet mooi. En opeens toen dacht ik, je zou hout moeten nemen en je zou oud hout kunnen gebruiken. En toen herinnerde ik me dat ik eens in een Amerikaans tijdschrift iets gezien had en dat leek op biels. En toen dacht ik, die biels die liggen langs de spoorlijn voor niks bijna. Later kreeg ze daar wel spijt van, want er waren natuurlijk allerlei handige jongens die dat dan op net wat goedkopere manier gingen maken, waardoor het er net helemaal verkeerd uitzag. En daar had ze echt spijt van. Nou ligt het hele land vol met die dingen. Dat vond ze helemaal niet leuk. En toen opeens kwam de andere beeld en er begon iedereen me na te maken. En ze maakten de meest afschuwelijke dingen. En nog ieder voortuintje in iedere woonwijk, die stoppen ze vol met de meest afzichtelijke manier waarop ze bielzen gebruiken. En ja, ik zit er wanhopig naar te kijken en ben natuurlijk machteloos. Mien Ruijs is niet gelukkig met de gevolgen van haar succes. Dat haar bielzen in zowat ieder tuintje te vinden zijn. Aan de andere kant is dat een logische consequentie van wat ze zelf had ingezet. Het democratiseren van het tuinieren. In de jaren 50 was ze met Theo Mousseau het blad Onze Eigen Tuin begonnen. Met tips en tricks voor alle tuinen. Ja, ook wel een beetje dat socialistische idee van mensen opvoeden. Dat is tegenwoordig geen populaire term meer, maar toen was dat heel duidelijk, hè? Dat je ervoor moest zorgen dat mensen dingen beter gingen doen. Als je een auto hebt, moet je er goed voor zorgen. Als je een huis hebt, moet je het schilderen. Als je tuin hebt, moet je hem onderhouden. En als je denkt dat je tuin kunt hebben met weinig onderhoud, vergeet het maar. Dat was precies wat ze wilden. Goede tuinen voor iedereen. Theo Mousseau borduurt voort op dat idee. Want als er prefab huizen gebouwd kunnen worden, dan is dat voor tuinen toch ook mogelijk. Samen met Mien komt hij zo tot de productie van zogenaamde confectieborders. Doe-het-zelf pakketten. Voor plantenstroken. En dat is heel populair geworden. Uiteindelijk werden die zelfs bij de V&D verkocht. Dat waren pakketten van 5, 7, 8 soorten planten. Er kwam een tekeningetje bij met kruisjes en bolletjes waar je ze precies moest neerzetten, hoe je die groep moest verdelen. Dan had je een standaardborder. En dat waren planten van zo'n goede kwaliteit dat je de meeste van die plantensoorten nu nog kunt krijgen. Die had ze al getest. Ze had heel goed in de gaten wat er gebeurde en wat er veranderde. En dat is het leukste, vind ik, van de tuinenmierenruis zoals ze nu zijn, dat er nog steeds geëxperimenteerd wordt. Het constant is eigenlijk de verandering. God, wie heeft dat ook alweer gezegd? Dat klinkt heel erg alsof ik dat niet zelf bedacht heb. En dat is ook zo. Het was Heraclitus. Mien Ruijs blijft, ook na de dood van haar man, tot op hoge leeftijd doorgaan met de experimenten in haar tuinen. Zoals gezegd trekt Miens nichtje Willemijn samen met haar zoontje Bonne bij Mien in, om haar op haar oude dag te ondersteunen. Daar zit Willemijn, een jongere. Jonkie. En u bent gek op haar. Hebt u moeite met het begrijpen van, zoals het dan altijd heet, de jongeren? Ik weet niet wat dat betekent. Nee. Ik geloof niet in leeftijdsverschil. Zodra je denken kunt en praten kunt, dan maakt dat geen verschil. In 1999 komt er abrupt een eind aan Bonne's hemelse jeugd. Inclusief fantasieën over salamanders en dinosauriërs. Zijn moeder Willemijn overlijdt plotseling op 38-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Ik was 8. Dus, dan ligt je leven gewoon overhoop. Ook Mien Ruijs is er kapot van. En 3 maanden na de dood van Willemijn overlijdt ze op 95-jarige leeftijd. Ja, ik heb ook wel verhalen gehoord dat ze daarna echt niet meer de oude was. Nee. Dus dan verandert er een hoop. Ik kon niet meer bij mijn moeder wonen, want die was er niet meer. Dus toen ging ik naar mijn vader. En toen had ik vooral het leven in Amsterdam. Puberteit, al dat soort dingen. En toen was ik dus een beetje afgesloten van deze plek. Maar na een moeilijke jeugd in Amsterdam keert Mien Ruijs terug in Bonnes leven. Nadat hij zich heeft herpakt, gaat hij zich steeds meer in mode en ontwerpen verdiepen. En in 2014 richt hij Bonnesuits op. Een label geïnspireerd op de boerenkleding waar hij als kind in rondliep in de tuinen. Een simpele boerenkiel met een broek, van katoen. Die Bonnesuits zijn eigenlijk een soort uniform voor iedereen. En voor alle genders, voor alle gelegenheden. Een hyper toegankelijk kledingstuk wou ik maken. Echt werkkleding. En dat is voor mij eigenlijk 1 eindeloze ode aan mijn moeder en aan Mien. Sinds ik veel meer realiseer wat ontwerpen inhoudt... ben ik eigenlijk met een groepje vrienden weer heel erg onderzoek aan het doen naar Mien. En wat zij betekend heeft voor architectuur en landschapsarchitectuur. En eigenlijk dat grondwerk in Nederland heeft zij allemaal gedaan. En ik denk dat het ook heel erg momentum is voor Mien. Het valt me op als ik daar zit en kijk... Dan ben ik verbaasd dat het me nooit verveelt. En dat ik nooit het gevoel heb, dat zou ik nu anders doen. Ik vind het nog goed. Ja, dit was een portret van tuinarchitect Mien Ruijs. Gemaakt samen met Ella Meng. Naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van de tuinen van Mien Ruijs in Dedemsvaart. Waar al haar tuinen, inclusief bielzen en giontegels, te bekijken zijn. Er zijn ook jonge ontwerpers nog die voortbouwen op haar werk. En er zijn ook nieuwe proeftuinen te zien die zijn geopend met het jubileum. Op 25 mei is er ook de Groene Inspiratiedag met workshops over tuinontwerp. Dan kun je bijvoorbeeld een schetsontwerp laten maken voor je tuin en workshops volgen voor een beplantingsplan. En voor meer informatie ga naar www.tuinenmienruijs.nl. Er verscheen ook nog een jubileumboek bij HL Books. De tuin is een proces van Connie den Hollander met veel beeld en tekst. En we kregen net een mailtje binnen. Kunnen jullie de petitie noemen voor behoud en onderhoud van het historische Mien Ruijs plantsoen in Amsterdam op het KNSM-eiland. Kijk op petitie24.nl. En wij zijn aan het eind van OVT. Straks de perstribune van Max met Wilma Borgman, politiek verslaggever, en Ron Vlaar, oud-voetballer. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessguru en oplichter. Hallo, goedenavond. U spreekt met Margreet van der Laar. Ik zou even bellen. Margreet van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. En op de manier zoals ze op het einde behandeld, dat doet het met een hond nog niet. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margreet de schone schijn op. Ze weet het heel goed te brengen. En ze weet mensen op het verkeerde been te zetten. Denk, ja, nou die mevrouw vast niet. Dus wel. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leased hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl.